ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں معتکفین کے بہار ہیں. آج یکم رمضان المبارک نے پہلا روزہ ہے. کثیر تعداد میں سائیں بھائی فیضان مدینہ میں اس وقت ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مدنی مذاکرے میں شریک ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خامخواہ اڑتا نہیں, بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلام و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ اس وقت ملک اور بیرون ملک میں مختلف مقامات پر ہمارے 30-30 دن کے معتکفین الحمدللہ حاضر ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایک معتکف اسلامی بھائی کا جماعت کا چھوٹ جانا یا تکبیر اولا کا چھوٹ جانا یا پہلی صف کا چھوٹ جانا, اس کے بارے میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ دیکھیے اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ معتکف نمازوں کا منتظر رہتا ہے, ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. اور احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہی گویا ہے. تو معتکف کی سب سے بڑی عبادت تلاوت, روز کا قرآن ختم کر لے, یہ بھی سب سے بڑی عبادت نہیں کہیں گے معتکف کی. سارا دن رات وہ ذکر و اذکار کرتا رہے, سر جھکا کر مراقبے میں پڑا رہے, یہ بھی سب سے بڑی عبادت نہیں ہے. سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ پنج وقتہ با جماعت نمازیں اس کو پہلی صف میں مل جایا کریں تکبیر اولا کے ساتھ. ہاں اس میں تعجب نہیں کریں کہ پورا قرآن روز ختم کرے تو بھی سب سے بڑی عبادت نہیں. جی ہاں, کہ پورا قرآن اگر کوئی ختم کرنے پر اول تو کروڑوں میں کوئی قادر ہو تو ہوتا نہیں, اگر ہے بھی بالفرض قادر تب بھی اس کے لیے ایسا کرنا واجب نہیں ہے. ہر ایک ورنہ تو یہ سارے کروڑوں مسلمان گناہگار ہوتے کہ کر ہی نہیں پاتا کوئی پورا قرآن ختم. تو وہ ایک ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم مستحب کہیں گے, اگر کر بھی لے تو مستحب کا ثواب ملے گا. ثواب اگرچہ بہت ملے گا لیکن جماعت تو واجب ہے, تو واجب کی واجب جو ہے نا اس کی اہمیت سنت سے بھی زیادہ ہوتی ہے, مستحب سے بھی زیادہ ہوتی ہے, سنت سے بھی زیادہ ہوتی ہے, سنت الموقعہ سے بھی وہ آگے ہے اس کا درجہ واجب کا. تو جماعت بلا عذر شرعی جیسے سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ ممنوع شرعی ہے, شرعن یہ ممانعت ہے, اس کی ناجائز ہے, گناہ ہے. تو فتاوی رضویہ شریف ایک جزئیہ ہے کہ ذرہ بھر ممنوع شرعی سے بچنا, یہ بہت لکھنے کا مدنی پھول ہے, جو رات کو سمجھایا تھا آپ کو بہت کام کا مدنی پھول ہے, یعنی یہ بہترین اصول ہے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تسبیح گھماتا رہے, مصلے پہ پڑا رہے تو یہی عبادت ہے, بے شک وہ عبادت ہے لیکن اگر گناہ کرتا ہے ساتھ میں تو وہ گناہ کی اہمیت زیادہ ہے نا. تو وہ فتح رضیہ شریف میں کچھ اس طرح کا جزئیہ ہے, ظاہر لفظ ٹو لفظ تو حفظ نہیں ہوتا یہ لیکن مفہوم یہی ہے. تو ذرہ بھر ممنوع شرعی سے بچ جانا تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے. لفظ بہتر لکھا یا بڑھ کر, یا لفظ تمام ہے یا نہیں ہے, بہرحال کچھ اسی طرح ہے کہ ذرہ بھر ممنوع شرعی نے شریعت میں جن کام جس کام کو منع کیا ایسے کام سے ذرہ بھر بھی بچ جانا یہ جنوں اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہاں عبادت سے مراد نفلی عبادت ہی لیں گے, کیونکہ فرائض کو ترک کرنا یہ خود ممنوع شرعی ہے, ترک واجب ممنوع شرعی ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر معتکف کوئی عبادت نہیں کرتا, کوئی تسبیح نہیں کرتا, کچھ بھی تلاوت نہیں کرتا, بالفرض درود شریف ایک بار بھی نہیں پڑھتا, اور اگر پانچوں مرتبہ وہ با جماعت نمازیں تکبیر اولا سے اور پہلی صف میں لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے. باقی آپ خالی راضی ہوتے رہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, اور جماعت اگر آپ کی چلی جائے تو آپ کیسے موتقف ہیں, آپ کہاں سے آ گئے اعتکاف کرنے کے لیے کہ آپ مسجد میں رہ کر بھی آپ کو جماعت نہیں مل رہی, حیرت کی بات ہے. باہر والوں کو مل جاتی ہے اور آپ کو نہیں ملتی, وضو خانے پر بھیڑ تھی تو بھیڑ تھی تو آپ کے پاؤں میں مہندی لگی تھی, ہاتھ میں بیڑیاں تھیں ہتکڑیاں تھیں, بیڑی پاؤں میں ہوتی ہے, پاؤں میں بیڑیاں تھیں ہاتھ میں ہتکڑیاں تھیں, آپ کو کس نے روکا تھا, وضو پہلے سے کراتے, وضو کرانا چاہیے نا, یہ تھوڑی کہ اذان ہو اس کے بعد ہی وضو کرے, اذان سے پہلے وضو کرے, تیاری بالکل. دیکھیں دوسرے کام بھی تو آپ کے ہوتے تو تیاری پہلے سے کرتے ہو نا, نوکری پر جانا ہوتا ہے 8 بجے ڈیوٹی, اگر ایک منٹ بھی لیٹ ہوئے تو دیہڑی کٹ جائے گی, اگر اس طرح کی نوکری ہو, اگرچہ اس طرح ایک منٹ یا 10 منٹ یا 20 منٹ لیٹ پر دیہڑی کاٹنا جائز نہیں ہے, جتنا وقت وہ تاخیر سے آیا عرف سے ہٹ کر, وہ بھی 1-2 منٹ دیر تو عرف میں آ ہی جاتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی تو مثال کے ساتھ مسئلہ بھی سمجھا دوں, تو اگر کچھ دیر لیٹ آتا ہے نوکری کرنے والا ملازم تو اگر اس کا سیٹ سارے دن کی تنخواہ کاٹتا تو یہ ظلم ہے, یہ جائز نہیں ہے, جبکہ وہ کام بےچارا سارا دن کر رہا اور تنخواہ اس کی کاٹ لی سارے دن کی. تو اس میں یہ ہے کہ جتنی دیر وہ غیر حاضر رہا اتنی کاٹ لے, اتنی کاٹنے کی اس کو اجازت ہے, عرف سے ہٹ کر وہ بھی جتنی دیر غیر حاضر رہا نا اتنی کاٹے, سارے دن کی نہ کاٹے. ہاں یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی صورت ہے کہ بھائی اگر تم آدھے گھنٹے لیٹ آئے تو ہم تم کو کام کرنے نہیں دیں گے, تمہاری چھٹی اور تنخواہ کاٹ لیں گے, وہ ایک الگ ہو سکتا ہے, اس کا کوئی قانون بنے کہ وہ کام ہی نہ کرے, پھر مزدوری نہیں کری, وہ گھر چلا گیا چھٹی ہو گئی اس کی, وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال یہ کہ جب دنیا کے کاموں کے لیے پہلے سے تیاری، ذرا کھانے کے لیے پہلے سے تیاری ہوتی ہے. پچھلے بار بھی میں نے ٹوکا تھا، اب تو خیر شروعات ہے، تو وہ مغرب کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ وہ کھانا کھا لیجیے. اگر میں کہ کھانا کھا لیجیے، اس اعلان کی حاجت ہی نہیں ہے. آپ بولو کہ کھانا آج نہیں ملے گا تو بھی ڈھونڈیں گے، یہ کھانا کہاں ملے گا؟ تو ان کو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا کھا لو. کیوں مائک خرچ کرتے ہو، مسجدوں میں آوازیں بناتے ہو اپنی؟ تو خود ہی کھا لیں گے، ڈھونڈ لیں گے. ہاں، مدنی مذاکرے کے لیے بلانا پڑے گا، بار بار سمجھانا پڑے گا کہ ٹیک لگا کر مت بیٹھو، ادھر تم نے چوپال لگائی ہے تو چوپال کو ختم کر کے آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ. تو 150 بار کہیں گے تو کچھ اٹھ کے آ جائیں گے، پھر دوسرے دن وہیں کے وہیں. کھانا تھوڑی ہے کہ وہ مطلب کھانے کا حلقہ جو 100% ہی کامیاب حلقہ ہے، جس کے لیے نہ ترغیب کی ضرورت ہے، نہ دعوت کی ضرورت ہے، نہ اس کے فضائل بیان کرنے کی حاجت ہے، نہ اس کے لیے کسی کو انفرادی کوشش کی ضرورت ہے، نہ منانے کی ضرورت ہے کہ یار کھا لو نا، ارے بھائی تھوڑا سا کھا لو یار، ارے نہیں نہیں میں نہیں کھاتا، ارے کھا لو یار، نہیں مجھے نیند آتی ہے، کوئی نہیں بولے گا. وہ کھانے کے لیے سب میں نے کہا 112% یا 420% بالکل ریڈی، کھانے کے لیے دوڑا دوڑی مارا ماری ہے. تو 100% ہی کھاتے ہیں، باقی 100% حلقہ کوئی اٹینڈ نہیں کرے گا، 100% بیان کوئی نہیں سنے گا، 100% مدنی مذاکرے میں کوئی نہیں بیٹھے گا. اگر آپ ایک بھی ڈھونڈ لیں، اگر ملے تو مجھے اطلاع کر دینا کہ بھائی ایک موتقی میں سے کھاتا ہی نہیں ہے، تو آپ بتانا میرے کو، تو پھر انشاءاللہ اپنے منائیں گے اس کو کہ یار بھائی کھا لو کھا لو کھا لو. تو یار وہ بھوک یعنی نفس جو ہے کمبخت، یہ مطلب حاوی، وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ حاوی نہیں ہے، ہماری بدنصیبی نہیں ہے، محرومی نہیں ہے، عبادت کا جذبہ حاوی نہیں ہے، علم دین کا حاصل کرنے کا جذبہ حاوی نہیں ہے، یہ پیٹ بھرنے کا جذبہ حاوی ہے. ہر وقت پیٹ بھرنے کی ہی پڑی ہے، اور کھاتے بھی ہیں تو پھر بولتے ہیں راج پیر دال تھی، دال میں بھی لمبا پانی تھا، کیا ہے یار مزہ نہیں آیا کھانے میں. کیسا ہمارا نفس، کتنا شریر ہے، کیسا شرارتی. تو میرے میٹھے میٹھے متقبن اسلامی بھائیو، آپ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، اعتکاب میں آئے ہی نماز پڑھنے کے لیے، کہ متقب کو تو انتظار کرنا ہوتا ہے، وہ انتظار نماز میں ہوتا ہے. اس کو پانچوں نمازیں با جماعت ملتی ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی خوشبختی ہوتی ہے معتکف کی، کہ بازاروں میں گھروں میں اس کا امکان کم ہوتا ہے کہ پوری جماعت پانچوں وقت کی مل جائے. تو اس لیے یہ بالکل فائنل اینڈ لاسٹ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ بلا عذر شرعی جماعت اگر ترک کرو گے نا، گھر میں بیٹھ کر بھی کرو گے بلا عذر شرعی تو گناہگار ہوں گے، اور مسجد میں بیٹھ کر کرو گے تو پھر تو یہ تو عقل کے بھی بالکل عقل کے وہ بھی خلاف ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک زیادہ چوٹ کرے گی. کہہ رہی مسجد میں رہ کر بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اس کو ایک رکعت نہیں ملتی، کبھی دو رکعت نہیں ملتی، کبھی قاعدہ ملتا ہے تو کبھی بھاگ بھاگ کے آ رہا ہو تو سلام پھر جاتا ہے، تو پیچھے مڑ کے دیکھو تو صفوں کی صفیں متقبین کی کھڑی ہوئی ہیں کہ ان کو جماعت نہیں ملی پوری. آپ کو تو جماعت پوری ملنی چاہیے، بلکہ جن کو نہیں ملتی ان پر آپ انفرادی کوشش کریں گے. یار احتکاب میں آئے ہو یار، یہاں تو ہم سیکھنے آئے کہ یہاں جماعت سے جماعت کی پابندی کی عادت ڈالیں تاکہ باہر نکل کر بھی ہم یعنی کہ با جماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں. ہماری نے کچھ بھی نکل جائے جماعت نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ طے ہوا، ٹھیک ہے؟ تو سستی کی وجہ سے جس کی جماعت نکلی تھی آج تک، وہ ہم سب توبہ کرتے ہیں. یہ نہیں بولیں گے میری نکلی تھی، وہ بولے میری نکل گئی تھی، نہیں، ہم سب توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، یہ مردوں پر جماعت واجب ہوتی ہے، اسلامی بہنوں پر واجب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو اجازت بھی نہیں ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی. تو سب یعنی کہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ توبہ کریں. یا اللہ، آج تک میں نے جتنی بھی جماعتیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے ترک کی ہیں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ مجھے جماعت کا پابند بنا، مجھے پہلی صف کا حریص بنا، پہلی صف میں با جماعت نمازیں ادا کیا کروں. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. باپا بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہیں کہ میری چھوٹ گئی میری چھوٹ گئی, اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ نا گناہ کا اظہار جو ہے نا یہ گناہ ہے, بلا اجازت شرعی اپنا گناہ دوسرے پر ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے. اب مثال کے طور پہ اشراق کی جماعت قائم ہے تو آپ کو کسی نے بولا کہ آپ یار اشراق پڑھ لو, تو آپ بولنے کے یار میری تو مجھ پر تو نماز قضا باقی ہے قضا عمری ہے تو اس لیے میں نفل نہیں پڑھتا قضا عمری پڑھوں گا, تو یہ موقع نہیں ہے اظہار کا. تو اس طرح بتانا گناہ ہو جائے گا کہ گناہ کا اظہار خود گناہ ہے. بلکہ یاد پڑتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ گناہ کا اظہار جو اس گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے, کہ ایک تو گناہ کرتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے اور اظہار کرنے والا ایسا احمقوں کا سردار بیوقوفوں کا کنگ ہے کہ اس کو خدا کا خوف نہیں شرم و حیا نہیں, نہ نبی سے شرم ہے نہ خدا کا خوف ہے اس کو, یہ بے دھڑک بول رہا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی. ارے نماز قضا ہو گئی کچھ ہوا نہیں, تو زمین میں گڑ جانا چاہیے کہ تیری نماز قضا ہو گئی. جماعت چھوٹ گئی بلا عذر اپنی مجبوری سے, تو تمہیں مطلب یعنی کہ رو رو کے آدھے ہو جانا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا, نہ کہ مطلب یعنی کہ اس کو فخریہ بتا ہے میری نماز نکل گئی, ہے میری آج فجر میں قضا ہو گئی یار آنکھ نہیں کھلی. یہ بولنے کی باتیں نہیں ہے, بیوقوف کہ رو قفل مدینہ کس کو بولتے ہیں. تو گناہ کا اظہار جو ہے یہ خود گناہ ہے. ہنستے ہنستے نہیں بولتا بابا, مسکرا کر نہیں بول رہا ہے, اے نہیں کرا یار وہ پتا نہیں کیا ہوا رات کو میں محفل میں گیا تھا یار اتنی لیٹ ہو گئی گھر پہنچا تو یار میری وہ میں سوچا کہ جماعت مل جائے گی تھوڑا ٹیک لگایا بیٹا لیکن جماعت چلی گئی اور پھر نماز بھی چلی گئی یار بہت میرے کو افسوس ہو رہا ہے. اس میں تو غرض نہیں ہے نا بابا, کیوں حرج نہیں ہے؟ رات کو محفل میں گیا تھا بابا. ہاں تو وہ تو ملے گا نا, اگر ساری رات کے دن میں پورا دن روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے اس کے مقابلے میں افضل فضیلت اسی کو حاصل ہے. بلکہ فضیلت کیا ہو, وہ نیک بندہ وہی ہے کہ جو با جماعت نماز میں پانچوں پڑھتا ہے. اب اس میں وہ شاید آپ تشویش ہو رہی ہے آپ کو کہ جس کی آنکھ کھلی ہی نہیں اس کا جان, وہ عرض کر رہا ہوں میں, وہ اس کی صورتیں کہنے کہ اس نے پوری کوششیں کر لی ہیں, رات کو بھی جلدی سو جاتا ہے کھانا بھی کم کھاتا ہے, یعنی جو نیند گہری لاتے ہیں جو اسباب جن کی وجہ سے فجر میں اٹھ نہیں پاتا, یعنی جلدی سوتا ہے تو فجر میں آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر ہرو بھرو یعنی خاما کا دیر سے سوتا ہے, پھر محفل میں گیا تھا تو محفل میں جانا واجب تو نہیں ہے, نہیں جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر رات کو دیر سے سوتا ہے اس وجہ سے فجر قضا ہو جاتی آنکھ نہیں کھلتی تب گناہ گار ہے. گناہ گار اس صورت میں نہیں ہے کہ جلدی سو بھی جاتا ہے عشاء کے فوراً بعد عشاء کے سلام پھیرے اور گر گیا سو گیا. ایک مثال دیتا ہوں, یعنی اتنی جلدی سو گیا تاکہ فجر مل جائے تو عشاء کے بعد مطلب یعنی کہ جلدی سوئے کسی قابل اعتماد کو بول دے کہ وہ جگہ دے, امی کو بول دے ابو کو بول دے مسجد کے خادم کو بول دے, تو کوئی نہ کوئی آپ کو اپنے یہاں تو ماحول ہے سدائے مدینہ لگانے والا بڑے جذبے سے آ کر آپ کو جگائے گا انشاءاللہ. سدائے مدینہ بھی آپ نے بھی کچھ اسلام میں تو لگاتے ہی ہوں گے, کون کون لگاتا سدائے مدینہ؟ ماشاءاللہ جو کتنے سائے بھائی ہیں جو فجر میں سائے بھائیوں کو جگانے نکلتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کوئی نہ کوئی اٹھا دے گا آپ کو, آپ کے محلے کا ذمہ دار سائے بھائی کو بولو گے. تو اس طرح آپ نے کوشش کیا کی جس میں ہے کر کے ہنس رہے ہیں آپ میری نکل گئی میں فلم میں گیا تھا, تو اگر پوری کوششیں اس نے کر لیں اٹھنے کی فجر میں جاگنے کے سارے جتن کر لیے اور اب بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی تو گناہگار نہیں ہے. لیکن اتنے جتن کرے کون؟ اچھا اگر صبح پکنک کو جانا ہو, پکنک پہ جانا ہو آنکھ کھلے گی تو آپ بولو خوشی کے مارے نیند آئے گی نہیں. اب سیر و تفریح کے لیے جانا ہے پکنک کے لیے جانا ہے فلائٹ ہے, فلائٹ اپنی مرضی کی تھوڑی ہوتی ہے, فلائٹ تو ایئرپورٹ پہ ہے, ان کے عملے کی مرضی والوں کی ہوتی ہے, یا ٹرین ہے وہ بھی ہماری مرضی کی نہیں ہوتی ہے. ہم پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں, ٹرین ہمارے پاس ٹکٹ ہے, بے شک فرسٹ کلاس کی ٹکٹ ہے, لیکن ٹرین ہمارے لیے رکتی نہیں ہے, نہیں رکتی نا. تو پھر آپ کیا کرتے ہو, جیسے کہ جماعت کا تو پورا وقت ہو جاتا ہے, یار ابھی دو منٹ باقی ہے, ارے یار ایک منٹ باقی ہے, ٹھہرو یار. تو وہ پھر آہستہ آہستہ خراما خراما بڑھتے ہیں, جو تھوڑا بہت حصہ جماعت کا مل گیا مل گیا. اس میں یہ آپ کو نہیں لگتا ہے, نماز دے کے روز ہے, یہ کسی کے دن میں بھی سوال پیدا ہو جائے گا, پر نماز بھائی روز ہے. یہ پکنک ابھی ہم کبھی سال میں مہینے میں ایک بار جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم کو بے چینی ہو جاتی ہے, ہم کو فلائٹ کو روز ہو رہی ہے ہماری, اور کبھی کبھی فلائٹ ہوتی ہے بے چینی. نماز روز ہے تو روز ایسا کہتا ٹینشن ہم کو ہو جائے گا, جیسے پکنک کا نہ ہے فلائٹ کا ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ فلائٹ جو اڑاتے ہیں نا, اور ان کا جو یہ اسٹاف ہوتا ہے, ان کو پوچھ لو روز جاتا ہے کہ نہیں, یہ روز ایک ہی فلائٹ ایک ہی وہی چلانے والا بےچارا روز جا کے بیٹھنا پڑتا ہے, اس کو بھاگنا پڑتا ہے, یہ ایئر ہوسٹ اور یہ جو ہوتے ہیں یہ سارے روز روز مرتے ہیں اس میں, ٹی ٹی وی بھاگ بھاگ کے اور ٹرین تو روز چڑھتا ہے, یہ سارے روز کرتے کیوں, پیسے ملتے ہیں. تو اب اس کا مطلب ان کو بھی نماز الاؤنس جاری کریں ہم, بھائی جماعت سے پڑھے گا نماز اس کو روز کے 100 روپے ملیں گے, ہر نماز کے 100 روپے, اور جو بغیر جماعت کے پڑھے گا اس کو 10 روپے ملیں گے. اب آپ مسجد میں رش دیکھ لینا, مسجد چھوٹی پڑے گی بھائی, یہ سارے میدان ہم کو مسجدیں بنانی پڑیں گی. تو خالی پیسے کے جو یار, کھانے پینے کے جو, یہ کھانے کا ہو تو ان کو نہ بولنے کی ضرورت ہے, انفرادی کوشش نہ اجتماعی کوشش نہ جگہ بتانی ہے کہ وہاں جا کر کھا لو تو نیچے تہ خانے میں کھا لو, یہ خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں کہاں کھانا ملے گا. تو نماز پڑھنی تو 1000 نخرے کرتے ہو یار, کیسے مسلمان ہو. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے. وہ ہوا یوں تھا کہ مرکز الاولیاء میں وہ دور تھا کفار کا, جب کفار نے غلبہ پا لیا تھا پاک و ہند, وہ ہند تھا اسے پاک نہیں بنا تھا, تو اس وقت کوئی بس وہ اڑی تھی کفار سے, تو اچھا کام ہوا, بہرحال مسجد بنی. تو وہ کہتے ہیں ایک ایک اینٹ پر ایک ایک بندہ شہید ہوا, مسجد چھوٹی سی ہے. زیارت آپ میں تو بہت سو نے کی ہوگی, میں نے بھی کئی بار کی ہے مرکز الاولیاء میں. تو وہ مسجد بن گئی, بہت مختصر سی مسجد ہے, وہ بس ایک ضد تھی مسلمانوں کی, کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے اور کافر بولتے تھے ہم نہیں بنانے دیں گے, تم بنا کے دکھاؤ. تو مسلمان تو مسلمان نے بنا کے دکھا دی, تو وہ ایک ایک اینٹ پر ایک ایک مسلمان شہید ہوا. اس میں وہ گولیاں چلاتے تھے اور یہ مسلمان تھے کہ جو مسجد بنائے جاتے تھے وہ بنا ڈالی انہوں نے. مگر پھر اب مسجد تو بنتے بن گئی, اس کو بھرے کون, مسجدیں مرثیہ خائیں نمازی نہ رہے. وہ نمازی کہاں سے لائیں, وہ غازی تو وہ شہید اور غازی تو مل گئے, نمازی نہ ملے. اس پر وہ اقبال نے وہ شعر کہا اسی مسجد کے بارے میں, وہ ہو سکتا ہے ایک رات میں شاید بنائی ہوگی. تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, حرارت مانے گرمی, ہیٹ. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس وقت بھی یہ حال تھا جب ہی لکھا ہوگا نا. تو یار یہ دعوت اسلامی والے بنو نا, دعوت اسلامی والا نمازی ہوتا ہے, بے نمازی نہیں ہوتا. دعوت اسلامی والا بلا عذر گھروں میں نماز پڑھنے والا نہیں, مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے والا. ماشاءاللہ یہاں دیکھے میں نے اعتکاف میں, ابھی تو 10 دن کا اعتکاف آنے, تو پھر پہلی صف میں آپ پڑھ کے دکھانا, ویسے آئیں گے دیوانے آتے ہیں نمازوں کے, پہلی صف میں پڑھے ہوتے ہیں. اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر کھانے کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی, کھانا نہیں کھاتے انہیں, ان مانو کر کے بھاگ بھاگ کے وہ حلقوں میں نہیں جاتے کھانے کے. یہ میں نے دیکھا, بعض دیکھے ہیں کہ جو پہلی صف میں, سب نہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں جو پہلی صف میں پڑے ہوتے ہیں, کھانے کے لیے بھی نہیں بھاگتے, یا کھاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں, نگلتے ہیں کیا کرتے ہیں, آ جاتے ہیں ترنت بیٹھ جاتے ہیں. یا بعضوں کو دیکھا ہے کہ پہلی صف میں ہی کچھ نہ کچھ اپنا ٹک ٹک کر لیتے ہیں, جاتے نہیں پہلی صف چھوڑ کے, افطار بھی پہلی صف میں, سحری بھی پہلی صف میں, ایسے آتے ہیں اللہ کے نیک بندے. لیکن یہ اب بھی آج کل اب پہلا دن ہے, اللہ علم آپ میں سے کوئی ایسا بن جائے تو الگ بات ہے, عاشق نماز اپنے تو نا, آپ تو عاشقان رسول بھی ہو, لیکن عاشقان رسول کا عاشقان نماز ہونا بھی تو ضروری ہے نا. عاشقان روزہ، عاشقان رمضان، عاشقان نیکیاں، عاشقان عبادت، عاشقان تلاوت، عاشقان علم دین، عاشقان رسول میں سب سم ہو جانا چاہیے، پھر جا کر ہم بنے عاشق رسول. کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جو کیا اور جس جس کرنے کی ہمیں ترغیب ہوئی، ہم وہ کرنے کی پوری کوشش کریں. تو اب یہ طے ہوا کہ جماعت بلا عذر نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا. طے کیا ہوا؟ طے تو ہے ہی ہے، مسلمان کے لیے طے ہی ہے کہ بلا عذر اس نے جماعت ترک کرنی ہی نہیں ہے. کرے گا تو گناہ گار ہوگا، گناہ ہم نے کرنا نہیں ہے کہ جہنم کا عذاب ہم سہ سکیں گے نہیں. سیدھی بات ہے، کوئی بھی نہیں سہ سکے گا. تو اب یہ پوری بھرپور کوشش کرنی ہے کہ جلدی جلدی وضو تیار رکھنا ہے اور سنت قبلیہ بھی پڑھنی ہے. اب جیسے عصر کی سنتیں ہیں، سنت قبلیہ، تو یہ جو اس پر یہ پڑھتا رہے سنت قبلیہ جو عصر کی، تو اس پر جہنم حرام ہو جائے گی. یہ اس طرح کی فضیلتیں ہیں اس کی. تو عصر کی سنتیں، یہ سنت غیر موقعہ ہیں، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. اب یہ پتہ چل گیا نا گناہ نہیں ہے تو یار لوگ پڑھتے کم ہیں، نہیں پڑھتے، گناہ نہیں ہے نا. ارے بھائی گناہ نہیں ہے تو ثواب کی ہرس نہیں ہے آپ کو. اور نوکری نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے، سوکھی روٹی کھا لو گے تو گناہ نہیں ہے. تو پھر تو بریانیاں کھانے کے لیے بڑی بڑی نوکریاں ڈھونڈتے ہو، بڑے فرنیچر اور ڈیکوریشن کرنے کے لیے خوب مال کماتے ہو. تو خالی دنیا ہی سجانی ہے، قبر کو نہیں سجانا، جنت میں نہیں جانا، جہنم سے خود کو نہیں بچانا، یہ سب کرنے ہیں نا کام. تو اس کے لیے نفلی عبادتوں کی طرف بھی تو رغبت ہو نا فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے کوشش فرمائے کہ پہلی صف میں مل جائے جگہ، پوری جماعت ملے، تکبیر اولا ملے، پہلی رکعت کی کا رکوع مل گیا تب بھی تکبیر اولا کا ثواب مل جاتا ہے. کسی کی جماعت نکل جائے تو اس پر بدگمانی بھی نہیں کریں کہ یار اتنا لیکچر دیا پھر بھی اس کی جماعت نکل گئی. ہو سکتا ہے بیچارے کی مجبوری ہو، ہو سکتا ہے قبض کا مریض ہو اندر ہو، بیٹھتے میں دیر لگ گئی استنجا خانے میں، رش ہو، کوئی وجہ ہو سکتی. تو اس لیے کوئی کسی کی جماعت نکل جائے بدگمانی نہ کریں کہ ایک انگلی اس کی طرف اٹھائیں تو یہ دیکھ لے تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. اپنے کو دیکھ، تو اپنے کو دیکھ، جو اپنے عیوب کو دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے اس کو دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. یہ مدنی پھول بھی لکھ لو، اپنے عیب اپنے دیکھتے رہے، دوسروں کی پنچات میں کیوں پڑے کہ یہ یوں کیوں کرتا ہے، وہ جماعت سے نہیں پڑتا تو یہ سویا پڑا رہتا ہے. یار یہ بےچارا سویا رہتا ہے، اس کو نیند چڑھتی ہوگی، ان کو قابو میں نہیں آتا ہوگا. اس کی نیند بادوں کی ہوتی تھی، کٹھاڑی نیند ہوتی ہے، قابو میں ہی نہیں آتا ہو، گر پڑتا ہے بےچارا. تو اس لیے آپ تنقید نہ کریں، ہاں انفرادی کوشش ایک ایک پر کریں. سونے جو بھی جیسے سوئے ہوئے نا، ابھی آپ ان کو نوٹ کر لیں کون کون سوئے ہوئے ہیں، ان کو محبت سے پیار سے سمجھائیں کہ یار سچ بتاؤ کہ گھر میں بھی اسی طرح اس ٹائم پہ سوتے ہو؟ تو بولے گا نہیں یار وہ تو نوکری پہ جانا ہوتا ہے. اب یار وہ نوکری تو تمہیں جگا سکتی ہے، اللہ رسول کی باتیں تمہیں جگا نہیں سکتی. ہم سو جاتے ہیں، ابھی اس ٹائم پہ بھی سوئے ہوئے ہو، حالانکہ اس ٹائم پر عام آدمی نہیں سوتا. کتنے بج گئے؟ تقریباً 1:40، 41 منٹ. پاپا یہ آپ کی گھڑی 1:41 ہو جا رہی ہے بابا، ہماری گھڑی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. آپ کی گھڑی 3:42 بجا رہی ہے، میری گھڑی 1:49 بجا رہی ہے. یہ تھوڑی آگے ہے، مطلب بگوڑی ہے، رکھی آگے تاکہ نمازوں میں جماعتوں میں آسانی رہے. اتنے بج آیا ٹھیک ہے، ابھی دیر ہے، تیاری کر لیتے ہیں. بابا منٹوں کا نہیں ہے، گھنٹوں کا فرق ہے بابا. وہ تو اب سب سمجھتے ہو نا کیوں فرق ہے. سبحان اللہ. وہ کسی نے کہا ہے نا، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں گئے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں گئے. میں یہاں ہوں میری گھڑی کا وقت مدینے میں گئے. تو مدینے کا وقت ہے یہ، بغداد شریف کا بھی وقت ہے، کربلا شریف کا بھی وقت ہے یہ جو میری گھڑی میں. یہ بتیاں جو جل رہی ہیں بول رہے ہو، بڑی بڑی بتیاں. اچھا باہر کی لائٹیں جل رہی ہیں. یہ شاید اس کے لیے جلائی ہو مووی کے لیے. جزاکم اللہ. سر جتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے نا اتنی وہ مووی عمدہ بنتی ہے. خیر ابھی اس وقت دن ہے اس لیے روشنی ہے. ایک بتی ساری بتیوں گل کر دیتی ہے. وہ آسمان پہ جو جگمگاتی ہے نا ایک بتی سورج. اور یہ اللہ تعالی کی یہ عطا کردہ بتی پتا کہاں ہے؟ بادلوں میں کہاں ہے؟ کس کو پتا ہے کہاں ہے؟ کون بتائے گا کہاں ہے؟ ایک تو ایک کو بتائیے کہاں ہے. کتنے فٹ اونچی ہے؟ کتنے گز اونچی ہے؟ کہاں ہے؟ ایک چلو آپ چلا کے بتا دو کہاں ہے. اچھا یہ دیوانہ ہے وہ یار. ارے سورج مدینے میں. مدینے کو روزانہ چومتا ہے سبحان اللہ. یہ جو سورج ہے نا یہ ہے چوتھے آسمان پر. وہاں سے اتنی لائٹ مارتا ہے کہ ساری دنیا جگمگا جاتی. ایک بتی اتنی بڑی پاور فل بتی. کوئی دنیا کا سائنسدان بنا کے دکھا دے خالی باتیں کرتے ہو. ایسی بتی بنا کے دکھاؤ تو مانے تم کو. پھر بھی نہیں مانیں گے ہم. اور بتیاں بہت ہیں. پہلے آسمان پر بھی ایک بتی ہے چاند. یہ پہلے آسمان پر ہے لیکن یہ پہلی بتی ایسی پاور فل ہے کہ جب پہلی بتی جلتی ہے تو چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے چھپ جاتا ہے. تارے بھی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی شہنشاہ آ گیا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو کیسی بتی دی اپنے کو الحمدللہ. بجلی کا کرنٹ بھی نہیں ہم سے بجلی کا چارج بھی نہیں لیتی ہے. مفت میں سب کو بانٹتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب یہ کہ جو سوئے ہیں ان پر آپ نے انفرادی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے نا. طے ہوا کون کون کرے گا؟ اچھا ایک پر سارے کریں گے تو میرا خیال ہے اس کی نیند بھی ڈر کے بھاگ جائے گی. اب نہیں سونا بھائی ہے سارے مولانا چڑھائی کر دیں گے. مگر وہ ڈانٹ کرنی جھڑک کرنی شور شار نہیں ہے. دل آزاری نہیں ایزا نہیں. تو اب پہلا روزہ ہے نا تو پہلا روزہ ویسے بھی نفس پر اکثر بھاری ہوتا ہے. وہ تو پہلا روزہ بہت لگتا ہے بہت بھاری ہوتا ہے. وہ بھاری ہوتا ہے سارا سال کھایا پیا تھا. اب وہ پہلی بار سال میں ایک بار وہ پہلا روزہ جو ہے وہ ذرا سر بھی دکھ جاتا ہے. اور کوئی ہو سکتا ہے ایسے عذر ہوں گے بیچاروں گے آپ کے بھی ہو سکتا ہے سر درد کر رہا ہو. تو اسی لیے مدنی انعام پہ عمل کرو گے نا ہر پیر کا روزہ تو انشاءاللہ پہلا روزہ رمضان کا بھی آسان ہو جائے گا. سارا سال پریکٹیکل ہوتا رہے گا نا آپ کا تو سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ رات کو بھی سو جاتے ہیں. رات کو بہت سارے سوئے ہوئے تھے. ان پر بھی انفرادی کوشش کرو یار مدنی مذاکرے میں بیٹھا کرو. دن کو سوئیں گے دن کو کتنا لمبا ٹائم ہے یار. فجر کے بعد سے لے کر اشراق کے بعد سے لے کر زہر تک آپ دیکھو کتنا ٹائم. بہت لمبا ٹائم. تو بابا ایک کنفیوژن ہے اس کو ذرا حل کر دیں. کنفیوژن یہ ہے کہ جب ہم فلم دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں ہوٹل میں ہم کو نیند نہیں آتی. آپ نے کہا کہ ہم فلم دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں پھر کوئی پکڑ لے گا تو آپ کو. اب ہم سے مرا میں ایک عوامی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. تو ٹھیک تو یہ کہنا چاہیے ہم فلم دیکھتے ہیں ہم گانے سنتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ فلم دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں یا ہم ہوٹل میں بیٹھتے ہیں دوستوں میں بیٹھتے تو نیند نہیں آتی لیکن کبھی قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بیان سنتے ہیں مذاکرے میں آتے ہیں اجتماع میں آتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے. تو وہاں نیند نہیں آتی یہاں نیند آ جاتی ہے یہ کیا؟ نفس. وہاں نفس کو لذت ملتی ہے مزہ آتا ہے اور یہاں نفس کو مزہ نہیں آتا. تو نفس جو ہے وہ سلاتا ہے شیطان جو ہے وہ ٹھپکی دے کر سلا دیتا ہے. اب یہ بولو گے کہ شیطان تو قید میں ہوتا ہے رمضان میں بات آپ کی بھی درست ہے لیکن ہو گئے ایک شیطان ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوگا. ہمزاد جس کو بولتے ہیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. تو یہ شیطان جو ہے نا یہ اس کے قید کا ذکر نہیں ہے, تو یہ گناہ کراتا ہے, برے مشورے دیتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ نیندیں چڑھتی ہیں ایسے مواقع پہ, تو اس کا علاج کرے آدمی, اس نیند کا علاج اس طرح ہو کہ جیسے کہ اگر حیعت بدل دے, پوزیشن اگر تبدیل کرے تب بھی صورت بن سکتی ہے کہ وہ نیند اڑے. جب بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے, کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے نیند کم آتی ہے, تھوڑا چہل پہل کرے ایسے موقع پر جب کہ واقعی نیند چڑھی ہے, تو کھڑا ہو جائے, لیٹ جائے, یہ پوزیشن تبدیل کر لی کہ بیٹھے بیٹھے نیند آئی تو لیٹ گیا پھر تو گیا. پوزیشن وہ تبدیل کرے جس سے نیند ٹوٹے, لیٹنے تو نیند بڑھے گی, ٹیک لگائیں گے نیند بڑھے گی. ٹیک لگانا تو ہے ہی منع, جب قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں, بیان ہو رہا ہوں, تو ٹیک لگا کر اعلی حضرت نے بہت سختی سے منع فرمایا ٹیک لگا کر بیٹھنا, کہ اس میں آپ اگر ستون کے قریب یا دیوار کے قریب بھی بیٹھو گے نا, بولا میں ٹیک نہیں لگائی, قریب بیٹھو گے تو خود ٹیک لگ جائے گی. تو آپ اتنے فاصلے پر بیٹھو گے اگر ٹیک خود لگنے جائے نا آپ گر پڑو تو نیند ہی اڑ جائے, کیونکہ یہاں گرو گے تو نیند زیادہ اڑے گی. کیسے؟ اکیلے میں گرو گے تو کم اڑے گی, کیونکہ یہاں گرو گے نا تو تھوڑا دائیں دیکھو گے, تھوڑا بائیں دیکھو گے, اور کوئی دیکھ تو نہیں رہا, تو دیکھ رہا ہوا تو شرمندگی ہوتی نا ذرا دوسروں کے سامنے نیند سے گرنے میں, تو یہ نیند جلدی اڑ جائے گی. تو اس لیے ستون سے دیوار سے ذرا دور بیٹھا کرو. اور بھائی اس کی کیا وجہ ہے کہ جیسے ابھی آپ جیسے فرما رہے ہو, میں ابھی اگر کہا جائے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیک لگا کر بیٹھا ہو اور آپ کی آواز سن رہا ہے یا کسی موبائل کی آواز سن رہا ہے کہ ٹیک نہیں لگانا چاہیے, پھر بھی وہ ٹیک نہیں چھوڑے, تو کیا یہ ہم اس نے ذرا رکھیں گے قریب بیٹھا ہوا آدمی یہ غور کرے گا یا دیکھو سمجھا رہے پھر بھی ٹیک نہیں چھوڑتا, تو کیا ہم یہ اس نے ذرا رکھیں گے یا بےچارے کو کمر میں تکلیف ہوگی یا کوئی اور عذر ہوگا, یا اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے یار یہ تو سنتا ونتا تو ہے نہیں, اور قریب بیٹھے ہوئے سمے کو بولیں گے دیکھو یار اس کو یار اتنی سمجھ نہیں آتی, یہ ہم تو سمجھایا جا رہا ہے یہ ٹیک نہیں چھوڑ رہا, یا کیسا آدمی ہے یار یہ, آپس میں یہ بات دو اسلام پر بیٹھ کے کر لیں. یہ تو پھر غیبتوں کا سلسلہ اس میں شروع ہو سکتا ہے. یہ بات آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی, جب ہم مائک سے کہتے ہیں وہ اپنی اگر ہمیں کہنے دیا جائے, کہ ہم کسی فرد کو نہیں کہتے کہ یہ نہیں مانتا یہ نہیں مانتا یہ مانتا نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے, ہم تو جنرل ترغیب کی بات کرتے ہیں نا. تو آپ اگر کسی کے بارے میں نشاندہی کرو کہ نہیں یار یہ بہت ضدی آدمی ہے, اتنا بولا تب بھی ٹیک لگا کر یہ بیٹھا ہوا تھا, تو اب یہ غیبت یا تہمت کی صورت بن گئی, کیونکہ واقعی اس کو ہو سکتا ہے کچھ مجبوری ہو, یا اگر وہ نہیں بھی مان رہا تو ٹھیک ہے, اس پر واجب تو نہیں کہ میری بات مانے ہی مانے, کوئی واجب نہیں, نہیں مانے ٹھیک ہے, ہم سمجھاتے رہیں گے, آپ ایک بار نہیں مانو گے, دو بار نہیں مانو گے, دس بار نہیں مانو گے, یار کبھی تو مانو گے, ہم سمجھانا نہ چھوڑیں اور کیا, مگر ہم اس کو برا بولیں کہ یار یہ بہت وائڑا ہے, وہ ٹیڑا یار, یہ پھڈے باز آدمی ہے, مانتا نہیں ہے, وہ ضدی آدمی اڑیل ہے, یہ تو پھر غیبتیں ہیں تہمتیں اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے عزم کر لو, ہاں کسی کو برا بولا نہ بولو, ہاں غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین ان شاء اللہ, کفل مدین لگا رہے گا ان شاء اللہ, کفل مدین لگا رہے گا ان شاء اللہ, صلوا علی الحبیب. تو نیند جو ہے نا یہ ویسے پھولوں کے سیج پر آ جاتی ہے لیکن کانٹوں پہ نہیں آتی, یہ کسی کا قول ہے. تو اس میں ایسا کر لیا جائے کہ ایسی جگہ بیٹھا جائے کہ جہاں جیسے کہ وہی پھولوں کے سیج میں آپ ٹیک لگانے کو بھی لے لیجیے, اس طرح تکلیف سے بیٹھے تھوڑی کہ جہاں نیند کی صورت نہ بنے, تھوڑی یعنی کہ ایسی حیعت پوزیشن پر بیٹھے کہ نیند نہ چڑھے, یہ جیسے دو دانوں بیٹھیں گے تو نیند نہیں چڑھے گی, پالٹی مار کے چوکڑی مار کے بیٹھو گے تو شاید نیند چڑھے گی, نہ اپنی راحت پسندی کے اندر راحت کے انداز میں بیٹھو گے تو نیند زیادہ چڑھے گی, اور تکلیف والے انداز میں بیٹھو گے تو نیند کم چڑھے گی یا نہیں چڑھے گی. تو اسی صورت آپ اپنے طور پر دیکھ لیں, جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں نزول اجلال فرماتے تھے سفر میں, تو غالباً اس طرح کی روایتیں یاد پڑتی ہیں کہ یوں کوہنی رکھ کر اپنی اس طرح ہتھیلی پر, ایسا ہے نا روایت ہے, اس طرح آرام فرما دیتے. تو کونی کے ٹیک پر ہتھیلی کبھی کبھی سنت ادا کر لینا چاہیے, سنت سمجھ کر. تو اس طرح نیند ظاہر ہے ہمیں کیا آئیے, خاک آئے گی, آئی نہیں سکتی نیند ہمیں تو نہیں آئیے. ہم کو تو تکیا بھی چاہیے اور نرم چاہیے, چمڑے اور کھجور کے چھال کا تکیا بھی نہ چلے گا نیند نہیں آئے گی, کڑک ہوتا ہو چٹائی پر نیند نہیں آئے گی, کڑک ہوتی ہے. اس لیے اپنے کو تو مخملی گدا چاہیے فوم کا, وہ جمپ والا, پھر نیند آتی ہے. یہ کیا چمڑا کھجور چھال, ابھی یہ کیا فرمایا آپ نے دوبارہ ذرا؟ کھجور, یہ چمڑے کا تکیا ہو اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہونا, یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ سنت ہے. یہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے ایک اسلامی بھائی کے پاس ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. جی جی, میں بھی چاہوں گا کہ وہ اگر نظر آ جائے. میں وہ اسلامی بھائی بےچارے سامنے کیسے بولیں گے کہ میرے پاس ہے, وہ ہمت نہیں کریں گے نا, کرنا بھی نہیں چاہیے نا. ہے ایک اسلامی بھائی کے پاس چٹائی بھی ہے, تکیا بھی چمڑے کا اس کے پاس, تو وہ مطلب آپ کو میں دکھا سکتا ہوں, سب کو نہیں دکھا سکتا, اس کا یہ مناسب نہیں ہے. نہیں یہ اس کو, اچھا اس اسلام بھائی کا تکیا آ گیا, واہ بھائی چلو میں دکھا دیتا ہوں, سبحان اللہ, یہ اس کا چمڑے کا تکیا. کبھی یعنی اس میں نشیب و فراز بہت ہیں, تھوڑا ادھر پچ جھکا ہوا ہے تو ادھر ابھرا ہوا ہے, تو ایسے ہی بنے گا یہ. تو نیند تھوڑی اس میں ظاہر ہے کہ وہ مزے کی شاید نہ آئے, عادت پڑ جائے تو. وہ لوگ دھوپ میں بھی پڑے ہوتے ہیں, فٹ پاتھ پہ بھی پڑے ہی ہوتے ہیں, بوم بوم بوم بر کر کے گاڑیاں جا رہی ہیں, وہ مزے سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, نیند نہیں. وہ کسی کو میں نے, وہ کسی نے میرے بولے میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, یہ بہت پرانا چٹکلا ہے. آگرہ تاج کا واقعہ یہ بہت پرانی بات ہے. آگرہ تاج کالونی میں سمجھے وہیں کہتے ہیں بھائی, تو فجر میں نے کہا وہ الارم رکھ لو سیوا نے, بولا الارم کی بات کرتے ہی ٹڑنگ ٹڑنگ میرے کیا اٹھائے گی. وہ جب آگرہ تاج کالونی میں بم گرے تھے 71 میں, میرا خیال ہے بم گرے تھے, ہاں شاید 71 میں ہے نا, 71 میں گرے تھے, جنگ ہوئی تھی تو بم گرے تھے. تو بولا وہ جب بم گرے تھے نا ہمارے علاقے میں, اس وقت بھی میری آنکھ نہیں کھلی تھی, اور دھماکے میں وہ بم میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے, میں گیا تھا دیکھنے کے لیے, بہت بڑا گڑا پڑ گیا تھا, بہت لاشیں اسپتالوں میں جا کے دیکھی تھی ہم نے, تھوڑی وہ بھاگ دوڑ کی تھی اس میں. تو اس میں بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی. اب ایسا تو ظاہر لاکھوں میں ہی ایک ہوگا کہ بم کے دھماکے میں آنکھ نہ کھلے, اور اپنے علاقے میں بم پھٹے اور لاشوں کے ڈھیر لگ جائے اور بندے کی آنکھ ہی نہ کھلے. بولے میری نیند تو ایسی کٹھاڑی ہے, ایسی پکی نیند. اب ظاہر کہ یہ اس کو ہم معذوری کہیں گے اور کیا کہیں گے. اب اگر وہ سونے جاگنے کی پوری کوشش کر لیتا ہے, جیسے جلدی بھی سو جاتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, اس کے باوجود اب ایسی بےچارے کی نیند آنکھ کھلتی نہیں, تو اس کو قضا کر رہے گناہ نہیں ملے گا. جو نماز اس طرح اس کی قضا ہوئی ایسی نیند میں, وہ معذور ہے. چمڑے کا تکیا آپ نے دیکھ لیا, لیکن یار کوئی دیکھنے کی فیس بھی نہیں لی, میں بھی یار جلدی جلدی میں وہ لے آئے اٹھا کر دکھا دیا, فیس نہیں دی آپ نے. اس میں کیا ہے بابا, چھال کھجور کی چھال؟ اس میں کھجور کی چھال تھی, اس نے ڈالی دیا, لیکن وہ کھجور کی چھال ادھر شہر ہے نا, اس کو مطلب مہیا کرنا مشکل ہے. تو اس میں کھجور کی چھال بھی ہے, تھوڑا اور بھی اچرا کچرا ڈالا ہوا ہے اس نے. تو اس طرح یہ اس کی خواہش بڑی ہے کہ کوئی کھجور کی چھال مل جائے. وہ کھجور کی چھال یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ نہیں, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کھجوری کے درخت کے اوپر جہاں کھجوریں ہوتی ہیں نا, وہاں فوم کی طرح کوئی لپٹا ہوا ہوتا ہے. میری سمجھ میں وہی آتا ہے کہ چھال وہی کہلائے گی, وہ تو پتے ہیں چھال نہیں ہیں, یہ چھال لگتی ہے. اور باقی جس طرح کا وہ تنا ہوتا ہے نا اس کا, تو اس میں تو پتے کاٹ کاٹ کاٹ کاٹ کے وہ اس کے اس طرح گٹکے بنے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں کہ وہ اسٹیپ بنے ہوتے ہیں, کیا بولتے ہیں ٹپے سیڑھی کے ایک طرح سے. تو چھال تو وہی سمجھ میں آتی کہ اسی کو چھال کہا جائے گا, کیونکہ لپٹی بھی ہوتی ہے فوم کی طرح ہوتی ہے. تو یہ بالکل سوکھی بھی ہو نا, جیسے اب بکتی بھی نہیں ہے کہ آدمی خرید لے, کیا کرے. تو پھر وہ جو اچرا کچرا ملا اس کو اس نے اس میں ڈال دیا, تھوڑی کھجور کی چھال بھی اس میں, تو اس طرح وہ کام چلا رہا ہوں. کبھی انشاءاللہ کھجور کی چھال مل گئی تو. مبلک کو جانتے کس کا تکیہ ہے؟ کون کون جانتا ہے؟ اتنے سارے جانتے تھے مبلک کو تو. نہیں سب نہیں جانتے, آپ تعارف مت کرا اس کا, ویسے بدنام آدمی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد للہ امیل سنت کی ادا کو ادا کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. اور اب یہ دکھا تو دیا, چلے جلدی جلدی میں ہو گیا. تکیہ چمڑے کا تکیہ اور اس میں یہ جو کچھ تھا امیل سنت کے استعمال میں ہے. تو چلو ہاتھوں ہاتھ چاند رات تو قافلے کی فیس دے دو بھائی. یہ جو دوسرا جگہ پر متقفین اعتکاف کر رہے ہیں, کون کون چاند رات کو قافلے میں سفر کرنے کی نیت کرتا ہے؟ دیگر شہروں میں بھی جہاں جہاں متقف اعتکاف کر رہے ہیں وہ بھی چاند رات کو قافلے کی نیت کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنانے کی بھی نیت کر لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ ارشاد فرمائیں کہ جب یہ علم دین کا سلسلہ چل رہا ہے اور علم دین ہی کا سکھانے کا سلسلہ ہے, تو اب جو اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ٹیک لگا کر اگر یہ بیٹھتے ہیں اور آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ اس طرح نہ بیٹھو اور وہ نہیں مانتے, تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہوگا؟ میں کہتا ہوں اس لیے, مطلب کیا کہوں یار, اصل مسئلہ اس کا اتنا پیچیدہ کہ بیان کرتے ہوئے کوئی ڈر بہت لگتا ہے میرے کو. صحیح بات یہ کہ اس میں جیسے کہ جب عالم الگ نے عالم کا لکھا, عالم قرآن حدیث کی روشنی میں واز کہہ رہا ہوں, علم دین کی باتیں کر رہا ہوں, تو اب یہ جیسے یہ مدنی مذاکرہ بھی آئے گا اسی اس میں آ جائے گا واز کے زمرے میں, کہنے علم دین کی باتیں ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اس کو سننے کے لیے جو لوگ حاضر ہوئے ہیں ان کا اب گفتگو کرنا, اس میں اٹھ کر چل دینا, اس میں ٹیک لگا لینا, یہ سب گستاخی, خفیف الحرکاتی, اور بڑے سخت جملے اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں, اور یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اس میں انہیں سوال اس طرح کا تھا کہ کچھ لوگ انہیں کے واز میں شور مچائے ہوں گے, شور مچاتے تھے, تو ان کے بارے میں لکھا کہ یہ نائب رسول ہے جو یہ بیان کر رہا ہے, وہ نیابت ادا کر رہا ہے اس وقت, علم دین تبلیغ کر رہا ہے وہ دین کی, تو ایسی صورت میں یہ ایسی حرکتیں کرنا جو ہے یہ صرف اس عالم کی گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ سرکار کی گستاخی ہے. اس طرح کی بہت سخت باتیں لکھی ہیں. اب وہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں یہ جزیات موجود ہیں غالب, تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اس کی وضاحت کر دیں, تو یہ ہے تو ناجائز. اس طرح سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں قرآن و حدیث کی جب باتیں ہو رہی ہوں تو اس وقت ٹیک لگا کر سننا, یہ سمجھ میں تو ناجائز آ رہا ہے بلا عذر. لیکن عذر سب کو ہوتا نہیں, سستی ہو رہی ہے عذر نہیں ہے. تو آخر میں بھی تو یار گھنٹوں تک بیٹھتا ہی ہوں نا, آپ سے تو بڑی عمر ہے, تقریباً سب سے بڑا ہوں میں دو چار کے علاوہ عمر میں. تو پھر اگر بیان کرنے والا ٹیک لگا کر بیان کرے اس کی ممانعت نہیں کیا حضرت نے, سننے والے کے لیے منع کیا. تو اس لیے وہ ٹیک نہ لگایا کرے. اور کمر میں درد والے تو مطلب ٹیک لگانے سے کمر کے درد میں فرق پڑتا ہے یا پتہ نہیں, جیسے عام طور پہ کمر کے درد والے زمین پر بیٹھ نہیں پاتے, وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں, عموماً یا اب رواج ہو گیا ہے نفسیاتی طور پہ یہ ذہن بن گیا کیا ہے کہ اب یہ کرسی پر بیٹھتے نمازیں کرسی پر پڑھتے ان کو آسرا نہیں کرتے حالانکہ فرض ہے کھڑا رہنا نماز میں قیام فرض ہے فرض میں فرض بیٹھ کر پڑھے گا اگر کھڑے رہ کر کم از کم اگر تکبیر تحریمہ کی بھی طاقت رکھتا ہے پھر بھی بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کی فرض کی تو نماز ہوگی ہی نہیں اس کی مسجدوں میں کرسیاں ہمارے یہاں بھی رکھ دی تھی لوگوں نے ہم نے اٹھوا دیا یار یہ کرسیاں کیا رکھی تو آ کر ٹھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں ارے یار ابھی پھدکتا ہوا آیا ہے گھر سے اچھل اچھل کر سیڑھی اتری تو نے ابھی کھڑے ہوئے آدھے گھنٹے سے گپے مارے اور مسجد میں نماز کے وقت آیا تو بیمار ہو گیا اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے واٹ از دس اکیوں پھاڑے دس یہ کرو ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے تو اس لیے وہ جو واقعی مجبور ہے ایسے بہت کم ہوتے ہیں آدھا فیصد مشکل ہوتے ہوں گے باقی سارے کرسی دیکھ کر بیمار ہو جاتے ہیں کیا کریں ہمارے کچھ اور ذمہ دار ہم کو بھی دیکھا کرسی شاہ کرسی سمجھا بھی نہیں کہ مجھے نفسیاتی اثر معلوم ہوتا ہے تمہاری کرسیوں پر بیٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے کرسیاں ہٹاؤ یار تو بعضوں نے کرسیاں ہٹا دی پھر ایک نے میرا شکریہ بھی ادا کیا کہ یار آپ نے اچھی توجہ دلائی تو میں آج دو تین دن سے نیچے بیٹھ رہا ہوں اور مجھے صحیح ہے چل رہی ہے تو یہ عادتیں پڑ گئی ہیں کرسیوں کی تو یہ جیسے کہ ابھی وہ لگائے تھے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اور جمع کرنے کے لیے سامان تو میرے ایک ذمہ دار کو بولا کہ یار تم لوگ تو ٹیپ والے کرسی سب لگا لو گے قوم کا چندہ زندہ باد دیکھ کرسی تو سب آ جائے گا تو سمجھ گئی یار تو دریاؤں پر بیٹھ کر سب جمع کیا کسی میں بھی یہاں آپ نے دیکھا ہوگا اب ٹیبل کرسی نہیں ہوگی دیکھا ہے سیلاب زدگان میں ٹیبل کرسی تو میرے کو بتا دو زمین پہ بیٹھے تھے نا دریاؤں پہ میں نے بولا تھا ابھی یار تم لوگ سارا دن تو پھدکتے رہتے ہو ادھر بھاگتے ہو ادھر بھاگتے ہو اور وہ کرسی پہ پھسک کر بیٹھ گئے یہ کیا ہم جیسا کوئی آدمی بیٹھے بھی تو بولے بھی یار بےچارا بوڑھا آدمی ہے اس سے نہیں بیٹھا جاتا ہوگا زمین پر مگر مجھے دیکھ کر آپ سبق حاصل کرو کہ میں بیٹھ سکتا ہوں بیٹھنے پر قادر ہوں نا جبھی تو بیٹھتا ہوں اگر مجھے شدید تکلیف ہوتی ہوگی تو میں بیان نہیں کر سکوں گا الحمدللہ ہمارے گھر میں صوفہ سیٹ نہیں ہے میرے گھر میں پلنگ بھی نہیں ہے الحمدللہ نہ پلنگ ہے نہ صوفہ سیٹ ہے میرے گھر میں ایک صوفہ کسی نے لا کر رکھ دیا ہے بہت برسوں ہو گئے کسی محبت والے نے یقین مانے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس نے رکھا ہے ابھی تک نہیں پتا وہ کس نے لا کے وہ دیوانے بازوں کا چپ چاپ لا کے رکھ دیتے ہیں ثواب کے لیے کہ ریاکاری ورنہ ہوگی کسی نے دیا تو رہے واہ بھائی بڑی تعریف ہوتی ہے نا اس کی تو قیمتی صوفہ دیا سبحان اللہ واللہ بہتر جانے بہرحال صوفہ ہے میرے پاس وہ لمبا صوفہ نہیں ہے ایک آدمی کے بیٹھنے کا ایک صوفہ ہے اور ایک میرے ہاں ایک میرے کام کرنے کا صوفہ ہے تحریری کام کا کیونکہ پہلے تو میں نے تقریباً 3 سال تک بیٹھ کر تحریری کام کیا بیٹھ کر تو اس میں کچھ میری آزمائش ہو گئی میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا درد پکڑ لیا اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ آزمائش ہو گئی تو پھر میں نے صوفہ ٹیبل بسایا تو وہ صوفے پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں میں ویسے عام حالات میں نیچے اور ایک صوفہ وہاں کسی نے جو لا کر رکھ دیا جس پتا نہیں کس نے رکھا وہ دوسرا صوفہ ان مانو گت میرے پاس 2 صوفے ہوئے وہاں گھر پہ یہاں فیضان مدینہ کے مکتب میں بھی 1 صوفہ ہے یہ وہ صوفہ ہے کہ جب اپنے جب یہ فیضان مدینہ زیر تعمیر تھی تو اس وقت کسی نے لا کر دیا تھا شاید ملاقاتوں میں رکھنے ملاقاتیں کرنے کے لیے ملاقات بیٹھ کر نہیں ہو سکتی اتنا رش ہوتا تھا اب بھی آپ کو پتا رش ہوتا ہے میں صوفے پہ بیٹھتا ہوں یہاں فیضان مدینہ میں بھی 1 صوفہ کسی نے دیا تھا یہ الگ ہے صوفہ میرے استعمال میں نہیں ہے یہ کبھی کبھی ایسے موقع پر خاص موقع پر بیٹھنے کا وہ رکھ دیتے ہیں سائیں بھائی یہ تو اونچا ہے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے بہت اونچا ہے پاؤں زمین پہ رکھتے نہیں اس میں لیکن وہ وقتی طور پر چل جاتا ہے کام تو یہ صوفہ جو میرے اس وقت میرے مکتب میں ہے نا فیضان مدینہ کے یہ صوفہ اتنا پرانا ہے کہ جب یہ شروع میں یہ فیضان مدینہ زیر تعمیر تھا کسی نے لا کر دیا تھا ملاقاتوں میں اس پہ بیٹھتا تھا اور لائن لگتی تھی ملاقات کرتا تھا وہ ایسا اتنا پرانا ہے کہ یعنی مبالغہ کروں گا میوزیم میں اس کو رکھا جائے تو چلے مطلب لوگ اس کی زیارت کریں کہ بھائی وہ قدیم صوفہ ہے نہ فینسی تو صوفہ نہیں ہے مختصر یہ وہ سادہ ترین صوفہ ہے. تو اب یہ کہ اب تو مان جاؤ جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اگر آپ کی کمر بیٹھ سکتے تو دور ہٹ جاؤ اگر ٹیک لگائے بغیر بیٹھنا ممکن ہے تو پھر اتنا دور ہو جاؤ کہ آپ گر پڑو یا میری دل جوئی کی نیت کر لو اور ویسے وہ ناجائز بھی تو کہا نا کہ ناجائز بھی ہے جبکہ قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں علم دین کی باتیں وہ عالم کر رہا ہوں اب میں عالم ہوں نہیں تو اس لیے وہ اب میں کیا اپنے بولوں آپ کو اب نہیں بیٹھا کرو ٹیک لگا کر وہ اس میں ہے اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب شاید اس میں ہے نہیں اس میں کہیں میں نے ڈالا ضرور ہے رجزیہ. چلو رات کو انشاءاللہ رات کو ہی سو جائیں گے تو کیا کریں گے اپنے رات کو نہیں سوئیں گے انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو کوشش کر کے رات کو اس سوال جواب کو لے لیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کالز بھی جمع ہوئی ہیں. اچھا دیکھو میں آپ کو درخواست کروں گا کہ پانچ بجے تک مدنی مذاکرہ چلنا چاہیے تاکہ استنجا وضو میں بھی کر سکوں سنت قبلیہ مجھے بھی مل جائیں انشاءاللہ ان کو بھی مل جائیں کیونکہ آج 5:30 بجے جماعت ہے نا کل انشاءاللہ 5:45 بجے کل تھوڑا اور بڑھ جائے گا وقت تو کل اذان پر اپنے ختم کریں گے. اذان سمجھایا ہوا ہے کہ 25 منٹ پہلے اذان ختم ہو جائے تاکہ سب وضو کر کے اطمینان سے آ سکیں انشاءاللہ. آج 5:05 پر یا 10 منٹ پر موقع کی مناسبت سے اپنے جلدی اٹھ جائیں گے اذان سے پہلے تاکہ وہ پیشاب کر لیں اذان شروع ہونے سے پہلے. اذان کے دوران وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ اجابت بالقدم میں آ جائے گا یعنی کہ جواب کی دو صورتیں ہیں ایک تو زبان سے جواب دوسرا ہے کہ عمل سے جواب عملی جواب. تو مسجد کی طرف چل رہا ہے اذان کے دوران تو ٹھیک ہے چل رہا ہے چلتا رہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی ایک جواب ہی کی صورت ہے اذان کا. تو وضو کرنا بھی نماز کے لیے اذان کا جواب دینا ہی یہ بھی ایک طرح کا جواب ہے عملی جواب ہے اور زبان سے بھی دیتا رہے اور وضو بھی کرتا رہے دونوں صورتیں اس میں ممکن ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کولز آپ کہہ رہے تھے کولز کیا ہوتا ہے فون فون پر سوال کریں گے. میرا نام محمد مقدم رضان اتاری فیضان مدینہ مرکز الاولیاء لاہور ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ مطالعہ سے عرض ہے کہ بعض لوگوں میں یہ وسوسہ پایا جاتا ہے کہ جب ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نیکی کی دعوت دینا ہو تو آپ پہلے غیر مسلموں کے پاس جا کر ان کو نیکی کی دعوت دیں مسلمانوں کو نیکی کی دعوت نہ دیں. تو اس طرح کا جن لوگوں کے درمیان وسوسہ پایا جائے ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فیضان سنت میں ایک باب ہے فیضان رمضان اس میں ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان مبارک کے فضائل بیان کیے. کسی نے پڑھی ہے حدیث؟ جی دو چار نہیں پڑھی ہے. فیضان رمضان میں مشہور حدیث میں آپ کو دو چار اس کے الفاظ ابتدائی صفات پر بالکل شروع کے صفات میں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا چلیے وہ حدیث شریف تو ایک قرآن کی آیتیں نظر آ گئی جس میں وہ ارشاد ہے یہ سورۃ البقرہ پارہ دوسرا آیت نمبر 185 میں شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ترجمہ کنز الایمان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں, تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے, تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے. تو کیا یہ بت پرستوں کا آ جا رہا ہے, کافروں کا آ جا رہا ہے؟ یہ نیکی کی دعوت ہے یا نہیں؟ قرآن نیکی کی دعوت دے رہا ہے کہ نہیں, کہ جو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. یہ نیکی کی دعوت ہے نا, کافروں کو دی جا رہی ہے یا مسلمانوں کو دی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے, بولو نا یار. روزہ مسلمان پر فرض ہے نا, کافر پر تو فرض نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن میں جگہ جگہ مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دی گئی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو صاف یہ تو صراحت ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ درود شریف پڑھو, خوب سلام بھیجو. یہ نیکی کی دعوت ہے نا, سلام بھیجو, درود پڑھو. تو اپنے درود و سلام پڑھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی, اللہ نے ہم کو نیکی کی دعوت دی, اس کے محبوب کی زبانی ہم نے نیکی کی دعوت پائی, تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب, یہ بھی نیکی کی دعوت ہے نا. درود پڑھو, صلوا علی الحبیب معنی حبیب پر درود پڑھو, تو یہ نیکی کی دعوت ہوئی. تو آپ بولو کہ یہ تو گرجا پہ جا کر صلوا علی الحبیب بولو, یہ جب مندر پہ جا کر صلوا علی الحبیب بولو, یہ مسجد میں کیوں صلوا علی الحبیب بولتے ہو؟ کافر ہو جا کر نیکی کی دعوت دو. تو پھر میں آپ کے عقل پر ہی تعجب کروں گا کہ آپ کو ہو کیا گیا. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے چونا مار رہا ہے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آ رہا ہے. تو مبلک کو تجھ پر پیار آ رہا ہے اس لیے تجھے نمازی دیکھنا چاہتا ہے, مبلک کو تجھ پر پیار آتا ہے اس لیے تجھے یہ مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے, مبلک کو تجھ پر پیار آتا ہے اسی لیے یہ تجھے سنتوں کا آئینہ دار دیکھنا چاہتا ہے, اور تو ہے تو اسی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. تو ہزاروں حدیثیں, قرآن کی بے شمار آیتیں, صریح یعنی بالکل کھلم کھلا مسلمان کو نیکی کی دعوت دے رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی, اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس کو نیکی کی دعوت دی؟ کافروں کو دی گیا قرآن نے. یا جو الذین آمنو, یہ تو ہمارا خطاب ہے, الحمدللہ ہم مومن ہیں, ایمان والے, تو ہمیں نیکی کی دعوت دی گئی. تو قرآن مسلمان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, حدیث سے مسلمان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, دیتی ہیں. اور بعض بیچارے وسوسوں کا شکار ہو کر اس طرح بھائی کہہ دیتے کہ کافروں کو نیکی کی دعوت دو, پہلے کافروں کو دو بعد میں ہم کو دو. تو اب یہ تم کو پتا کیسے چلے گا کہ ہم نے پہلے کافر کو دی یا بعد میں دی؟ یا یہ کس آیت کا ترجمہ کہ پہلے کافر کو دو, اس کے علاوہ کسی مسلمان کو دو ہی مت نیکی کی دعوت. تو کافر کو تو نیکی کی دعوت وہ دے کہ جو کافر کے دلائل بھی جانتا ہو, اس کو مطمئن بھی کر سکتا ہو. ظاہر ہے وہ کافر تو اعتراضات کرے گا, تو وہ آپ کو اس وسوسوں میں ڈال دے گا. تو موقع کی مناسبت سے بے شک کافر کو بھی نیکی کی دعوت دے, اس میں پہلا اور دوسرا تیسرے نمبرنگ تو آپ لکھیں گا، نمبرنگ تو نہیں ہے اس میں. بچہ جب سات سال کا ہو جائے، حدیث پاک مشہور حدیث سب کو پتا ہوگی، بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. سات سال کا بچہ کو نیکی کی دعوت دو کہ بیٹا نماز پڑھ، نماز کا حکم دو. جب دس سال کا ہو جائے تو مار کر نیکی کی دعوت دو اس کو، کہ نماز نہیں پڑھتا تو اب اس کو مارو، مار کر پڑھاؤ. ہے نا، کس کس کو پتا یہ حدیث؟ تو مسلمان کو دعوت دے نیکی کی کہ مسلمان اپنے بچوں کو مار کر بھی نماز پڑھائیں. تو اس لیے میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، یہ وسوسے غلط ہیں کہ کافروں کو نیکی کی دعوت دو تو شراب خانوں میں جا کر نیکی کی دعوت دو، تو سب وہ سینما گھروں میں جا کر نیکی کی دعوت دو، تو اس کا مطلب آپ بہت اچھے آدمی ہو، آپ کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نیکی کی دعوت دے. نیک آدمی ہو اس لیے نیکی کی دعوت نہ دیجیے آپ کو. تو جب تک دم میں دم ہے، یعنی سانس باقی ہے، اس وقت تک ہم نیکی کی دعوت کے محتاج ہیں، ہمیں کوئی آ کر نیکی کی دعوت دے. ہاں مرتے وقت بھی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، کیسے بتائیں؟ چلو کون کون بتائے گا کہ مرتے وقت کیا نیکی کی دعوت دی جاتی ہے؟ ماشاءاللہ چلا کے بتاؤ مجھے. ماشاءاللہ تلقین، کسی نے بولا کہ نہیں تلقین؟ ماشاءاللہ جو مر رہا ہے اس کو یہ نہیں کہیں گے کلمہ پڑھو، کہ اس میں رسک ہے کہ وہ نہ بول دے، اس میں اس کی پوزیشن کچھ اس وقت اور ہوتی ہے. تو اس کو نیکی کی دعوت کا طریقہ ہی، اس کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اس مر رہا ہے اس کو، اس کی نیکی کی دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر تلقین کریں، تلقین پڑھیں. اور تلقین یہی ہے کہ کلمہ پڑھیں، اپنے بلند آواز سے تلقین کریں، تو یہ ہو گئی نیکی کی دعوت. اور قبر میں جو چلا گیا اس کو بھی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. اوئے ہم تمہارا مرنے کے بعد ہی پیچھا نہیں چھوڑیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے. تم بولتے ہو کافر ہو جا کر نیکی کی دعوت دو، تو ہم تم کو زیادہ نیکی کی دعوت دیں گے کہ تمہارا ذہن بنانے کی زیادہ ضرورت ہے، کمزوری ہے. تو مرنے کے بعد بھی نیکی کی دعوت کیا؟ تلقین. اس کو بھی بولیں گے نا تلقین دیں گے کہ کلمہ پڑھ، یہ سرکار آ گئے، ان کی زیارت ہو گئی، تو اب بولو ہو رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دین الاسلام، اسلام میرا دین ہے نا. وہ جو قبر میں چلا گیا اس کو بھی تلقین کریں گے، اس کو بھی نیکی، یہ نیکی کی دعوت ہی ہے. نیکی کی دعوت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے نا. تو ہم تو مرنے کے بعد بھی مسلمان جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس کو انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. ہمارا مدی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. بابا یہ سب نہیں اعتراض کرتے، صحیح کہہ رہے ہیں. واقعی جس کو تھوڑا سا وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا، یار کیوں میرے کو سمجھا رہا ہے یار، وہی اس عموماً اس طرح کی بات ہے. یا جا جاؤ بھائی، وہ غیر مسلموں کو نیکی کی دعوت ہم کو کیا سمجھانے کے لیے بیٹھے، ہم تو ویسے مسلمان ہیں. یہ ہر کوئی شاید کرتا رہی ہے، لیکن بات ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں. میں جب وہ شروع دعوت اسلامی کام کے لیے ہم شروع میں نکلے نا، وہ بالکل شروعات تھی، آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا میرے پاس، سو شروعات تھی. تو وہ طریقہ کار بھی اتنا زیادہ پتا نہیں تھا، آہستہ آہستہ سب یہ وہ کام کو کام سکھاتا ہے، وہ ترکیبیں بنی. اب بھی بہت کمی ہے، انشاءاللہ وہ بھی دور ہوتی چلی جائے گی. تو دعوت دیتے تو بعض اوقات ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ کوئی کوئی ایسا بولا ہے مجھے کہ یار ہم کو کیا دعوت دیتے، ہم تو ہیں پکے، ان کو دعوت دو، ان کو کچوں کو دعوت دو، ہم پکے ہیں. خیر تو میں تو مطمئن نہیں ہوتا تھا میں کہ یہ بےچارا خوش فہمی میں، اس کو کیا پکے، ابھی ایک سوال آدھا سوال پوچھوں گا تو لڑے گا، غصہ آ جائے گا اس کو، آتا کیا اس کو. صحیح بولتا ہوں، خالی بولتے ہم پکے ہیں. چلو وضو کے واجب کس کس کو پتا، ہاتھ اٹھاؤ. وضو کے واجب کتنے ہیں؟ انگلی کے اشارے بتاؤ کتنے واجب ہیں وضو میں؟ چار. ڈگ ڈگ ہی نہیں بجاؤ وہ انگلی کے، چار. ایک حصہ میں بتا رہے وضو میں چار واجب ہیں. دس، تیس، تیس واجب ہیں وضو میں، تیس. صفر، اچھا صفر واجب ہیں. وضو میں واجب ادھر سیدھے ہاتھ پر، پاپا یہاں کوئی آ کر پوچھے ہم سے کیا وضو کے واجب پوچھتے ہو, جاؤ جاؤ غیر مسلم کو پوچھو وضو کے کتنے واجب ہوتے ہیں, وہ بتائے گا ہمیں پہلے پاک ہو جاتا دیکھو, تو کافر بولے گا پہلے مجھے کلمہ تو پڑھو, مطمئن تو کرو میرے کو کہ میں کفر کو چھوڑوں. آپ وضو میں واجب کسی کو نہیں پتا کتنے ہوتے ہیں, ایک نے چار تو بتایا یار, تین ماشاء اللہ انہیں اکثریت کو پتا ہے, اور بعض وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یار رونگ نمبر لگے گا, چپ چاپ بیٹھے رہو گیا. وضو میں واجب نہیں ہے, وضو میں واجب نہیں ہے بلکہ وضو میں فرض ہے. اچھا فرض کتنے ہیں؟ سبحان اللہ سب کو پتا ہے چار, ماشاء اللہ چار یار کے چار, سبحان اللہ چار یار کی جلوہ گری وضو میں ہو گئی, اے اے الحمدللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے کسی, یہ تو اور بہت ساری کنفیوز کرنے کی صورتیں تو بہت ہیں, ایسے ڈیڑھ ہوشیاروں کو جنازے کی دعا پوچھ لو, میرے ابا کو نہیں آتی تھی مجھے کیا آئے گی, جنازے کی دعا کیا یاد ہوتی ہے, جنازے کے ارکان کتنے یہ بھی نہیں معلوم ہوتے, تب بھی سب کنفیوز, یار جنازے کے ارکان ہوتے نماز جنازہ کے معلوم ہے. تین جنازے کے تین ارکان, دو یہ تو وکٹری ہے, تو سیاسی یار نعرہ ہی ہے وکٹری, اپنا تو یہ گونگے, یہ اپنے خصوصی اسلام بھائیوں کے لیے یہ ہے نا, یہ گونگے بہرے جو ہوتے ہیں اسلام بھائی یہ خوش ہوتے ہیں اس سے, یعنی کہ آئی لو یو اس کے معنی ہے, تو ہم تو مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں, یہ وکٹری اور فیکٹری اور یہ کچھ نہیں, وکٹری تو ہے ہی ہم مسلمانوں کی, نصر من اللہ و فتح قریب. وہ کون سے غزبے کے موقع پر نازل ہوئی تھی, کسی غزبے کے موقع پر نازل ہوئی تھی, نصر من اللہ و فتح قریب, غالبا وہ صلح حدیبیہ کے بعد شاید نازل ہوئی تھی. اچھا صلح حدیبیہ دیکھے تھے, یہ کسی جنگ میں نہیں, اس میں شاید نہیں ہے, ہمارا لیے کہ فتح اللہ کی طرف سے فتح قریب ہے. یہ نصروں میں کیا ہے, سین ہے یا سواد ہے, کون بتائے گا؟ سین والا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے, سین ہے ایک بھی نہیں اٹھانا بھی نہیں ہے, سواد ہے, تو سواد کا مخرج بھی سیکھنا ضروری ہے. اگر نصر پڑھا تو معنی بدل جائیں گے, نصر کے معنی ہے گدھ, نصر معنی فتح, تو نصر من اللہ و فتح قریب یعنی قریب ہے, اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی فتح قریب ہے, اور نصر اگر یہاں تو فتح کے بجائے وہ گدھ ہو جائے گا مانا, اس لیے قرآن درست سیکھ لیں. اور یہاں بھی آپ کو موقع اچھا ہے کوئی اس طرح بھائی جو بھی اچھے مخاری ہو ان سے پڑھ لیں, بلکہ غالباً یہاں لگتا بھی ہے مدرسۃ المدینہ لگتا ہے میرا خیال ہے, جدول میں شامل ہے نا مدرسۃ المدینہ اپنے, تو اس میں سب سیکھ لو, مخارج درست کر لو, ورنہ وہ خالی ٹکریں مارتے رہو گے اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرو گے, تو اگر ایسے وہ ہیں کہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں اگر مخارج ایسے غلط ہیں, تو نماز ہوگی, سیکھنا فرض ہے, اور رات دن کوشش کرنی ہوگی اس کے لیے, ایک بار سیکھ لیا پھر دوسرے دن قاعدہ کھولا یہ نہیں, رات دن یعنی زیادہ سے زیادہ وقت اس پہ لگانا پڑے گا, کوشش کرتا رہے سیکھتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو یہ کہ جنازے میں دو رکن ہیں, ٹھیک ہے, دعا ایک رکن, دعا نا نہیں, دعا نے سبحان ہاتھ باندھنا, ہاتھ باندھنا رکن, چار تکبیریں ایک رکن ہے, چار تکبیریں, ٹھیک ہے, کون کون متفق ہے؟ سب متفق ہیں, چار تکبیریں. دوسرا رکن کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا. قیام رکن ہے, کوئی مجبور ہو بیٹھے بیٹھے پڑھے تو جنازہ ہوگا یا نہیں؟ ہاں بھائی کیا رکنے قیام ہے رک جنازے کا نماز جنازہ پار تکمیر ہے تو رکنا سلام پھیرنا وہ تو قرو جو سن ہی دوسرا رکن اس کا قیام میرے بھی ذہن سے نکل گیا حالانکہ وہ نماز کے احکام ہے نکال کے نماز کے احکام میں سے ہیں دو رکن یہ یاد ہے چار تکبیریں اور شاید قیام تو بیٹھنے والا تو معذور ہے نا تو وہ بھی قیام جیسے کہ جو معذور شرعی ہوتا ہے تو وہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے نا معذور ہے جبکہ وہ کھڑا رہنا جس کی قدرت میں نہیں ہے ٹانگیں نہیں بچا رہی ہے بالفرض تو شاید ہو سکتا ہے قیام ہی رکن ہو نماز کے احکام نہیں بابا بھی آپ نے اس کو سمجھا دیا جو یہ کہتا ہے کہ پہلے غیر مسلموں کو دعوت دو پھر ہم کو دینا ہاں اس کو تو ایسا سمجھایا کہ اب بھی نہ سمجھے تو پھر اب بابا دوبارہ سمجھائیں گے ہاں اور دلائل کہاں سے رہتے ہیں قرآن کی آیتیں اس کو بتائی حدیث بتائی جو مسلمان ہے اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یعنی اب وہ چپ ہو جائے گا اگرچہ ہماری دعوت پر وہ آئے گا نہیں تو بھی چپ ہو جائے گا اب انشاءاللہ یہ اس طرح کا اعتراض نہیں کرے گا امید ہے تو یہ ہمارے اسلامی بھائی بھی پوچھ لینا جب یہ ان کو بولے کہ بھائی جا جاؤ غیر مسلم کو دعوت دو تو ہمارا اسلام بھائی پوچھ لیا اچھا اچھا چلو چلو یہ پہلے بتاؤ وضو کے واجب کتنے ہیں تم کو آتا ہے پہلے ہم کو بتاؤ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دیوے نہیں دیوے ہاں یہ قابل ہے بالکل قابل ہے توجہ یہ بات کہ کوئی اگر ایسا بولے تو اس کو جس کو جیسے یہاں تو اب ماحول دوسرا ہے اس وقت جو ہمارا ہے نا یہاں کوئی ایسا محتریز ہے نہیں تو اس محتریز پر اگر آپ چڑھائی کرو گے نا کہ وہ اس کے فرض بتاؤ تو اتنے رکن بتاؤ تو اس کے واجب بتاؤ تو وہ بدزن ہو جائے گا بلکہ اس کو تو پیار سے سمجھایا جائے کہ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دی گئی ہے جیسے اتنا تو میرا خیال آپ کو یاد ہوا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو ہے نا قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے تو اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ ہے نا تو اب اقیم الصلاۃ یہ ایمانداری سے بتاؤ کیا مشرکوں کو دعوت دی گئی ہے غیر مسلموں کو دعوت دی گئی ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ صلاۃ صلاۃ صلاۃ نماز پڑھو نماز پڑھو نہیں مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے انڈر اسٹوڈنٹ تو اگرچہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی کافروں کو عذاب ہوگا اگرچہ نا کہ ہے مطلب یہ بھی لیکن یہ کہ جو یہ عام طور پر جو دعوت دی جاتی ہے وہ نماز کی مسلمان کو دی جاتی ہے بلکہ یہ اذان جو ہے نا یہ دعوت ہے جی حیا علی الصلاہ آؤ نماز کی طرف اس کے معنی کیا ہے آؤ نماز کی طرف حیا علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف آؤ تو ہم بولیں گے آؤ سنت و بھرے اجتماع کی طرف تو اب حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے ایسا تو نہیں نا تو حیا علی المسجد اگر بول دیا کسی نے اذان میں نہیں ویسے ہی کہ آؤ مسجد کی طرف تو اچھی بات ہے نا آؤ مسجد کی طرف نماز پڑھتے آؤ اجتماع کی طرف آؤ سنتیں سیکھنے کی طرف آؤ علم دین سیکھنے کی طرف تو نماز بھی دعوت ہی ہے ایک طرح سے نیکی کی دعوت ہے اچھا پھر وہ حدیث پاک میں مطلق ہے مشکا شریف کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیۃ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو تو اب اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے ایک دوسرے کو نہیں سمجھائیں گے تو ہوگا کیا چندہ مانگنا بھی تو نیکی کی دعوت ہی ہے نا چندہ دو تو ہم تمہارے لیے مسجد بنائیں نماز پڑھو مدرسے قائم کریں تو نیکی کی دعوت تو ہمارے نس نس میں جو بولے میں نیکی کی دعوت نہیں دوں گا وہ بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو نیکی کی دعوت سے تو آدمی بچ ہی نہیں سکتا الحمدللہ ہم بچ ہی نہیں سکتا تو نیکی کی دعوت تو ہماری غذا ہے اچھا تو یہ نماز جنازہ کے رکن یہ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اس میں لکھا ہے نماز جنازہ میں دو رکن اور تین سنتیں. نمبر ایک چار بار اللہ اکبر کہنا. نمبر دو قیام. اور اس میں تین سنت مؤکدہ یہ ہیں. نمبر ایک ثنا. نمبر دو درود شریف. نمبر تین میت کے لیے دعا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال لیں بابا. جی سوال سنا دیں. سیون سیری سے بات کر رہا ہوں سر. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس دفعہ بیمار ہو گیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں اس دفعہ میرے کو بڑا بخار ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں رمضان شریف کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہوں, نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی, تراویح بھی نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ سیون شریف کے حصہ کے بھائی پوچھ رہے ہیں. سوال تو آپ نے سنی لیا. اب اس میں ایسا ہے کہ ان کی آواز سے تو یہ نوجوان لگ رہے ہیں اور آواز میں اتنا کرنٹ اور مضبوط آواز ہے ان کی کہ ایسے لگ نہیں رہے کہ جن کو نہیں کہ بالکل ہی نماز روزے سے بالکل معذور ہو کے رہ جائیں. ہو سکتا ہے ابھی بخار اترا ہوا ہو. بہرحال مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اس کو یا تو طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب غیر فاسق یہ کہہ دیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اب ایسے طبیب تقریباً نایاب ہیں. اب تو ڈاکٹر بات بات پہ بولے ہوتے ہی ڈاڑی منڈے بیچارے تو یہی فاسق مولن تو ہوتے ہی. تو عموماً مطلب نایاب کون سا ڈاکٹر ہے؟ نایاب یعنی کہ جو اویلیبل نہ ہو. یعنی کہ غیر فاسق نایاب ہاں نہیں کم یاب ہیں, نے بہت کم ملتے ہیں اسے. لیکن شرعی مسائل جاننے والے تو ہر داڑھی والا بھی شرعی مسائل جانتا ہو, یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے وہ ماہر طبیب ہو اور غیر فاسق ہو, وہ اگر کہہ دے کہ تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا تمہاری عقل چلی جائے گی یا تمہاری جان نکل جائے گی تو ایسی صورت میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. دوسری صورت خود اپنا ذہن غالب ہے کہ اس کا یعنی کہ ذہن جم گیا, بالکل تجربہ اس کا ذہن جم گیا کہ میں اب روزہ رکھوں گا تو یا تو میری بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوں گا طول پکڑ جائے گی بیماری یا میری عقل بہر مار جائے گی عقل چلی جائے گی یا میرا سانس نکل جائے گی مر جاؤں گا. تو ایسی صورت میں روزہ معاف نہیں ہے, وہ قضا کرنے کی اجازت ہے. روزہ نہ رکھے بعد میں رکھ لیں. رہا نماز, نماز تو اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے کیونکہ ہوش قائم ہے. وہ مریض کی بہت انتہائی صورت ہے کہ جو ان کی یہ صورت ان کی آواز سے معلوم نہیں ہو رہی, اس صورت میں مطلب بھی وہ قضا ہی کرے گا, معاف نہیں ہوتی نماز. نماز فرض اتنی اس میں وہ سخت اہمیت ہے اس کی کہ غالباً در مختار کے حوالے سے بہار شریعت میں یاد پڑتا ہے کہ جزیہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو نکال دیں, کہ اگر کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے, سیلاب زدگان کے لیے یہ مسئلہ مفید ہے کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے ڈوبتے اس کے ہاتھ میں تختہ آ گیا اور نماز کا وقت ہے تو اب بھی اس کو نماز پڑھنی ہوگی, جس طرح بھی ممکن وہ پڑھ لے. تو نماز وہ معاف نہیں ہے. اس لیے یہ مریض جو ہیں وہ اپنی کیفیت دیکھ لیں, جو میں نے پہلا مسئلہ بتایا کہ اس صورت میں اگر قضا کی اگر آپ کی کیفیت بنتی ہے مرض کی تو ٹھیک ہے بعد میں قضا کر لیں. رہی نماز تو وہ تو آپ کھڑے کھڑے پڑھ سکتے ہیں, ممکن ہے, تو کھڑے تو ہو ہی جاتے ہوں گے, امید ہے بخار کا مریض کھڑا ہو جاتا ہے, وہ عام طور پہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو کھڑے کھڑے پڑھیں, کھڑے کھڑے پڑھنا ممکن نہیں ہے, تو اتنا کھڑا کسی کوئی پکڑ کے رکھے ایسا ہے آپ کے پاس, وہ تعاون کرتا ہے کہ آپ کو پکڑ لے گا, تو آپ پکڑ کے رہے, کھڑے کھڑے پڑھیں وہ پکڑے رہے, یا دیوار کے ٹیک لگا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تب بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگا, ٹیک لگا کر پڑھے کوئی صورت نہیں ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی, تو اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ لے گا کھڑے کھڑے, تو اب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ لے, اب بھلے بیٹھ جائے باقی ارکان بیٹھ کر ادا کرے, تو اس لیے وہ فرضوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, فرض نماز پانچوں وقت کی جو ہے اس میں, اور واجبات میں بھی یہ کھڑے ہو کر اس طرح تکبیر تحریمہ کر کے, نوافل میں البتہ بیٹھ کر بلا عذر بھی پڑھا تو ہو جائیں گے لیکن آدھا ثواب ملے گا, اور جو مجبور ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا اس کو پورا ملے گا بیٹھ کر بھی ثواب, لیٹ کر بھی پڑھنے کی صورت ہے, اس لیے وہ جب تک ممکن ہے نماز معاف نہیں, ہوش ہی نہیں بے ہوش ہو گیا تو اس میں بھی نماز ان مانو کر معاف نہیں ہے کہ اس کو قضا کرنی پڑے گی, جبکہ چھ نمازیں اس کی بے ہوشی میں نہیں گری, تین نمازوں تک بے ہوش رہا, چار نمازوں تک بے ہوش رہا, تو ہوش آنے کے بعد اس کو یہ قضا کر لے, اور اگر چھ یا چھ سے زیادہ نمازیں بے ہوشی نے گھیر لی تب کیا ہے, چھ یا زیادہ نمازیں گزرنے تک وہ بے ہوش رہا مگر دو دن تک بے ہوش پڑا رہا, جیسے کہ بعض کوما میں چلے جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سر پہ چوٹ آتی ہے, اسکوٹروں والے زیادہ تر کوما میں جاتے ہیں بےچارے, تو یہ بعضوں کا دنوں تک مہینوں تک برسوں تک بے ہوش پڑے رہتے ہیں, نماز معاف ہو جائے گی نا, کیونکہ چھ یا اس سے زیادہ اگر گر گئی یا چھ تک ہے کہ چھ تک گر گئی تو یہ چھ کی قضا کرنی پڑے گی, اور اگر سات ہو گئی آٹھ ہو گئی سو ہو گئی دو سو ہو گئی تو اب یہ ساری معاف ہیں, پانچ چھ نہیں جزیا ڈھونڈ لو نا یار رونگ نمبر نہ لگ جائے, تو یہ مسئلے کبھی کبھی درپیش ہوتے ہیں, چھ کا یعنی چھ تک وہ بے ہوش رہا اور پھر ہوش آ گیا تو چھ قضا کرے گا, یہ اس طرح ان کو معلومات اچھی لگتا ہے, یہ چھ کا بتا رہے ہیں, مجھے چھ کا یاد مجھے بھی چھ کا پڑتا ہے, احتیاطاً دیکھ لیتے ہیں جزئیہ بہار شریعت کا, تو لمبے قومے میں بےچارے کئی کئی مہینوں تک پڑے رہتے ہیں, اللہ رحم کرے تو ان کی وہ نمازیں معاف ہوتی ہیں, تو وہ ایسا مریض ہے نا جو قادر نہیں ہے نماز پڑھنے پر, بےچارا قدرت ہی نہیں اس کو, باقی اب بخار والوں کو تو قدرت ہوتی ہے, یا ایک دو نمازوں تک وہ بے ہوش ہو گیا تب بھی وہ قضا کرے گا اس کی جو نمازیں گر گئی, جیسے آپریشن کرتے ہیں تو بے ہوش کر دیتے ہیں تو بے ہوشی میں پڑا رہتا ہے آدمی, تو اس دوران بھی جو نمازیں قضا ہوئی اس کو قضا کرنی ہوں گی جبکہ وہی چھ سے زیادہ نہ گر جائیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس مریض کے لیے ہم دعا کرتے ہیں سیون شریف والے سائیں بھائی کے لیے, اللہ بیچاروں کو شفا دے دے, یہ بھی رمضان کی برکتیں, روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر نمازیں پڑھ کے لوٹ سکیں, اللہ صحت دے ان کو تندرستی دے, اور باقی مسئلے انہوں نے سن لیے تو نماز روزے کی یہ ترکیب دیکھ لیں اپنی, نمازیں غالباً یہ پڑھ لیں پڑھ سکیں گے امید ہے, جس طرح بھی گر پڑھ کر پڑھ لیں, روزے البتہ اگر ممکن نہیں ہے ان مسائل کی روشنی میں دیکھ لیں تو پھر روزے بعد میں قضا کر لیں, معاف اب بھی نہیں ہے. یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد اول میرے ہاتھ میں, اس کے صفحہ نمبر 723 پر مسئلہ نمبر 21 در مختار کے حوالے سے لکھا ہے, جنون بولتے پاگل پن کو, آؤٹ ہو گیا نفسیاتی مریض, آؤٹ ہوتا کچھ ہوش ہی نہ ہو, تو جنون یا بے ہوشی اگر پورے چھ وقت کو گھیر لے تو ان نمازوں کی قضا بھی نہیں. اگرچہ بے ہوشی آدمی یا درندے کے خوف سے ہو اور اس سے کم ہو تو قضا واجب ہے. تو اگر پانچ نمازیں، چار نمازیں، تین نمازیں، دو نمازیں، ایک نمازیں تک پاگل پن رہا یا بے ہوشی رہی تو اس کی قضا کرنی پڑے گی ہوش آنے میں. اگر چھ وقت پورے گر گئے، ہاں چھٹی نماز کا تھوڑا سا وقت باقی تھا اور ہوش آ گیا تو بھی یہ بھی پڑھنی ہوگی اور پوری پانچ وہ بھی پڑھنی ہوگی. چھ وقت کا لکھا ہے کہ پورے چھ وقت کو بے ہوشی گھیر لے. اب چھ وقت کو تھوڑا سا اگر مزید آسان جو ہے مثال کے طور پر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فجر سے پہلے اس پر یہ کیفیت طاری ہوئی، پھر فجر آئی وہ بھی چلی گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چلی گئی، اگلے دن کی بھی فجر چلی گئی اور اس کو ہوش نہ آیا، تو اب ہم کہیں گے کہ چھ وقت ہوا. اب جیسے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے بے ہوش ہو گیا، مثال کے طور پر رات میں بے ہوش ہو گیا، رات میں تو وہ ادھورا وقت تھا نا اس کا، عشاء جیسے پڑھ لی تھی اس نے. اب یہ اس کی تفصیل تو مفتی ہی کر سکتا ہے، اس میں رونگ نمبر لگ سکتا ہے. یہ چھ پورے وقت لکھا ہے، تو اگر رات کو بے ہوش ہوا، عشاء نہیں پڑی تھی، تو وہ ادھورا وقت بھی ملا اس کو. اب چونکہ نماز نہیں پڑی تھی تو اس میں تو یہ مسئلہ تو ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تھی بھلے وقت ہو گیا تھا. مثال کے طور پہ رات کو ہمارے یہاں 4:41 پر سحری کا وقت تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب کسی نے 4 تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، 4 تک نہیں پڑھی تھی، مگر اب بھی یہ گناہگار نہیں ہے اور موت آ گئی اس کو، تب بھی یہ اس وقت کی نماز کا اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نماز ترک کر دی، گناہگار نہیں کیونکہ وقت تھا. لیکن اب یہ بے ہوشی میں چونکہ لکھا کہ 6 وقت گھیر لے، تو اس سے تو سمجھ کچھ اور ہی آ رہی ہے. اب عشاء پڑھ لی ہے اس نے، مثلاً عشاء پڑھ لی ہے، عشاء پڑھ لی ہے، اب جیسے 4:41 آپ نے فرمایا، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر 4 کو ایسا وقت آیا، تو 4 وہ بے ہوش ہو گیا رات میں، اور اگلے دن سوا چھ 6:30 تک اسے ہوش نہیں آیا، تو فجر کا وقت شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس پر بے ہوشی ہوئی اور اگلے دن فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی غروب آفتاب کے بعد اس کو طلوع آفتاب کے بعد ہوش آیا، ہوش آیا، تو یہ کہ اس کو کہیں گے کہ 6 گھر لیا، 6 تو پورے گھر گئے، کچھ زیادہ ہی گھر گیا 6 سے تھوڑا وقت، تو یہ تو 6 ہو گئے. اب یہ ایک مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، صحیح ہے، یہ 6 ہو گئے، 6 آئی نہیں ہے، جی ہاں، 2 آئیں اور باقی 4 1 بابا ہمارے وہ سائل محترم نے غالباً اس میں تراوی وغیرہ کے بتایا، لیکن چلو ایک تو بیماری پریشانی کے حوالے سے یا جو بھی اس کا تھا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً آہستہ بابا تراوی کا رجحان اچھے خاصے لوگوں میں بھی کم ہوتا نظر آتا ہے. پہلے دن تراوی کے لیے آپ ہم دیکھیں گے مساجد میں رش ہوتا ہے. کچھ جزیہ بیان کرنا بابا. میں تراوی کا عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے وہ جو میں نے پانی میں ڈوبنے والے کی نماز کا بتایا تو یہ جزیہ مل گیا، یہ کچھ فرق ہے جو میں نے بیان کیا اس میں، تو اصل جزیہ یہ ہے کہ جو میں اب پڑھ کے سناؤں گا. تو بہار شریعت جلد اول دعوت اسلامی کی جو ہے چھپی ہوئی مکتبۃ المدینہ کی، اس کے صفحہ نمبر 725 کا مسئلہ نمبر 30، پانی میں ڈوب رہا ہے اگر اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارے سے پڑھ سکتا ہے، مثلا تیراک ہے یا لکڑی وغیرہ کا سہارا پا جائے، تو پڑھنا فرض ہے ورنہ معذور ہے، بچ جائے تو قضا پڑے. میں نے جو مسئلہ بتایا قریب قریب ہے اس کے، تو یہ وقت کے بیان میں ہوگا میرے خیال میں. مریض کے بیان میں، ہاں، چوتھے حصے میں بارش شریف کے. جزاک اللہ. یہاں بھی اشارے لکھ دو نا تو بعد میں کام آتے ہیں. جو بھی بتایا نا نئے نئے چھ نمازوں والا بھی. ہاں اب یہ تراویح کا آیا. اصل مسئلہ یہ کہ بس ہم لوگ ہیں نفسیاتی مریض. صحیح بات یہ, اللہ ہمیں رمضان کی حقیقی قدر نصیب فرمائے. ہم کو رمضان میں مزہ بہت آتا ہے, عام طور پہ کیا رونق بہت ہوتی ہے, افطاری کی رونق, سحری کی رونق, اچھی اچھی غذائیں ملتی ہیں تو کسٹرڈ پکتے ہیں تو وہ سموسے تو کباب تو علاقوں میں سناٹے تو وہ پکوڑوں کے جگہ جگہ ٹھیے لگے ہوتے ہیں تو کھجلا پھینی کی آئٹم صرف رمضان میں نظر آتی ہے. ابھی تو ہم کو یہ ہم کو رونق ہے یہ رمضان. ابھی تو ان چیزوں کا نام لے لیتے, ابھی کے بعد لے لیجیے گا بابا. یہ ابھی تھوڑی بھاگیں گے کھانے کے لیے, ہمارے موت کی بہتے کچھ. ابھی آپ سموسے اور پتہ نہیں فرائیوں کے نام لوگے اور پھر ہم یہ کباب سموسے تو یہاں ان کو کھانے کا منع ہی کرتے ہیں بیچاروں کو, یہ بیچارے پھر بیمار پڑ جاتے ہیں. جو پہلے جب ہم کباب سموسے نہیں روکتے تھے نا, کھلاتے تھے نا ان کو, تو مجھے پتا ہے کتنے بیمار ہوتے تھے. یہ بخار میں ایک ادھر تپ رہا ہے, ایک ادھر پیٹ کے درد سے بیچارہ تڑپ رہا ہے. جب میں ایک ایک کے پاس جا کر عیادت کرتا تھا, ان دنوں کی بات ہے, بہت بیمار ہوتے تھے, دم کرنے کے لیے جاتا تھا بیچاروں کو. تھوڑے ہوتے تھے لیکن بیمار بہت ہوتے تھے, ان آخری دنوں میں زیادہ بیمار ہوتے تھے. یہ احتکاب میں تو سارا دن بیٹھنا ہے مسجد میں, تو وہ جب آدمی فارغ ہوتا تو کھانے کو زیادہ جی چاہتا ہے, ڈالے جاؤ تو مصروف ہوتا ہے تو اتنی کھانے کی توجہ کم رہتی ہے. یہ تو سب کو تجربہ ہوگا. تو وہ نا نورو نکھود واڑے, وہ ہماری گجراتی میں کہاوت ہے, نورو نکھود واڑے, یعنی جو فارغ ہوتا ہے نا فالتو, وہ ستیاناش کرتا ہے. تو اپنے پیٹ کا ستیاناش کرتے رہتے ہیں, ڈالتے رہتے ہیں. رات کو وہ کھچڑا آ رہا ہے تو آلو چھولے آ رہے ہیں تو سابو چٹپٹے آ رہے ہیں تو کباب سموسے مغرب کی اذان سے پہلے تو کھا نہیں سکتے. آپ بولے کھاتے ہیں, آپ کھاتے ہوں گے, بولتے ہوں گے. آپ جس کو کھانا بولتے ہو کھانا نہیں ہوتا, نگلنا ہوتا ہے. تو افطاری میں نگلتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا, بھاگ بھاگ کے نماز پڑھنی ہے. تو وہ سموسہ ہاپ کر کے ڈالا, کباب تو دھاپ کر کے ڈالا, وہ نگلا نگلی. اب وہ ظاہر کہ یہ اب دانتوں سے کام کرنا تھا چبنے کا, وہ آپ نے ہاتھوں کے سپرد کر دیا. ہاتھ بےچارے ربڑ کے, ربڑ کے نرم ہوتے ہیں, تو یہ کہاں اس کو چبائیں گے. تو پھر کیا ہوا, وہ پیٹ میں درد. آپ بالکل تجربہ, آپ کو بہت سو تجربہ ہوگا کہ جب یہ آخری دن آتے ہیں رمضان کے, تو ڈاکٹروں کے پاس رش بہت ہوتا ہے. کسی کو تجربہ ہے اس کا؟ کلینک میں بھیڑ بہت ہوتی ہے. ایک کوئی تجربہ ہے اس کو جانا پڑا ہوگا لگتا ہے, ہے نا؟ اوروں کو بھی جانا پڑا ہے نا. ہاں دیکھو جانا پڑا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا مہینہ کھاتے ہیں, تو وہ چونکہ سارا سال تو نہیں کھائے ہوتے. یہ مسجدوں میں مال مفت دلے بے رہے, مسجد وہ منتخب کرتے ہیں جس میں زیادہ مال آتا ہے, مالداروں کا علاقہ ہے. تو کباب سموسے زیادہ ہوتے ہیں وہاں, پراٹھے زیادہ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ بےچارے وہ اندر ڈالتے ہیں تو پھر وہ پیٹ پھر آٹی مرتا ہے, پھر بیمار بخار. خیر یہ بات تو آ گئی, ضمنی آ گئی نا بات. یہ حقیقت میں آئی تھی وہ تراویح پر. تو میں کہہ رہا تھا ہم لوگ ہیں نفسیاتی مریض, تو ہم کو یہ کھانے پینے کی وجہ سے رمضان کی رونق بہت لگتی ہے. مال ملتا ہے کھانے کو, بازاروں میں رونق آ جاتی ہے. جس کا کاروبار بڑھ جاتا ہے خوب چوڑیاں, اور ان کی رمضان کی رونق, یہ چوڑیاں پہنانا ہوتی ہے. تو معاذ اللہ, عورت کو چوڑیاں پہنانا یہ حرام ہے, غیر عورت کو, مرد کا اپنے ہاتھ سے. اس طرح غیر یہ عورتوں کو غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یہ بھی حرام ہے. لیکن یہ عید اسی کا نام ان کے لیے, یہ چوڑیاں ہی پہنتی ہیں. بد نصیب عورتیں اور بد نصیب بیپاری ہے, چوڑیاں پہناتے ہیں. ان کے دوست مفت میں تعاون کرنے کے لیے آ جاتے ہوں گے چوڑیاں پہنانے کے لیے. معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے سب کو, اللہ سب کو توفیق دے توبہ کی. آمین. تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اصل رمضان کی یہ رونقیں, اصل یہ رونقیں نہیں ہیں. اصل میں حقیقی رونق یہ ہے کہ نمازوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے, نماز میں ایک لطف آتا ہے, فضا بالکل چینج. آپ رمضان کے علاوہ دوپہر کو کبھی غور کرنا میری بات پر, آپ کو چینج لگے گی فضا. ہو سکتا ہے نہ لگے, ہو سکتا ہے لگے. رمضان میں مجھے تو فضا ہی چینج لگتی ہے, جیسے کہ ایک وہ دھند سی, جیسے نہیں روشنی ایک ہلکی پھلکی, ایسے رمضان کا ایک عجیب یعنی کہ سما محسوس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو ایک رمضان کا یہ نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے رمضان میں. اس میں سب سے بڑی رونق دل کو یہ فرحت ہوتی ہے کہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے, دو خوشیاں ملتی ہیں, افطار کے وقت خوشی ملتی ہے, سارا دن بھوکا رہ کر کھانے کو روزہ کے دل چاہتا ہے آدمی کا. اب یہ وہ خوشی مراد ہے, کیا خوشی مراد ہے یہ مجھے نہیں پتا, کہ وہ شرح نہیں پڑھی میں نے, مجھے یاد نہیں ہے شرح اس کی, کہ اس کی یہ شرح یا یہ خوشی ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, وہ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. وہ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزہ دار کو دیدار ہوگا, یہ خوشی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں. تو اس طرح کی یہ اصل رونق رمضان کی یہ ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے وہ رونق ہوتی ہے. اب عام طور پہ ہم لوگ جو ہم عوام ہیں, ہم لوگ جو دنیا دار لوگ ہیں, تو ہمیں مطلب یہ دنیاوی رونق جو ہے نا, ہم اس کو رمضان کی رونق سمجھتے ہیں. گو یہ رونق ہے, جو جائز رونق ہے وہ بھی رونق ہے, باقی افطار کی رونقیں, سحری کی رونقیں, یہ رونقیں ہیں, تو کوئی شک نہیں کہ جائز رونقیں, کہ اس میں آدمی کو فرحت ملتی ہے. سب مل کے افطار کرتے ہیں, سب مل کے سحری کرتے ہیں, جیسے فیضان مدینہ میں رمضان حال میں یہ سارا سال یاد رہتی ہیں, یہ رونق ہے نا. تو یہ آج تو نہیں ہو سکی وہ, ورنہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں افطار کے بعد سحری کے بعد ہمارے یہاں مناجات اور نعت پڑھی جاتی ہیں, بڑا سرور آتا ہے, بہت ذوق ہوتا ہے. عام دنوں میں اتنی رقت تاری نہیں ہوتی جتنی ان محافل میں رقت تاری ہوتی ہے, کہ وہ ایک روحانیت کے اوقات ہوتے ہیں, گھڑیاں ہوتی ہیں نزول رحمت کی. تو یہ واقعی یعنی کہ رونقیں ہوتی ہیں رمضان المبارک میں. تو یہ تراوی میں اس لیے نفسیاتی مریضوں کی بھی کمی نہیں ہے, تو پہلے دن بہت رش ہو جاتا ہے مسجدوں میں, پھر آہستہ آہستہ چھانٹی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ تین روزہ تراوی نے, پانچ روزہ تراوی نے, چھ روزہ تراوی والوں نے, میرے کو اس سے بڑا اختلاف ہے کہ ان لوگوں نے بازار سرد کر دیا تراوی پڑھنے والوں کا, کہ ایک تعداد ہے جن کو یوں شاید غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں تین دن میں قرآن ختم کر لیا تو اب چھٹی ہو گئی, پھر وہ تراوی نہیں پڑھتے. تو اب اچھا تراوی بولتے بھی تراوی ہیں, حالانکہ تراوی سنت ہے اور عشاء کی نماز تو فرض ہے, وہ تو اس کی معافی نہیں ہے, تو روزانہ پڑھنی ہے, سارا ہی سال پڑھنی ہے, تو وہ عشاء کی نہیں بلکہ تراوی. ہمارے یہاں تراوی بولتے ہیں, حرج نہیں ہے لیکن اور فیض پر تراوی بولتے ہیں, لیکن اندر اسٹوڈے کو اس میں عشاء کی نماز تو شامل ہوتی ہے. تو تراوی جو ہے نا یہ سارا مہینہ سنت الموقعدہ ہے, اور پورا قرآن تراوی میں ایک بار ختم کرنا یہ بھی سنت الموقعدہ ہے, ایک بار ختم کرنا جو قدرت رکھتا ہو, ارے مجبور ہے وہ معذور. تو ہمارے یہاں جو یہ تراوی تین روزہ پانچ روزہ یہ بس کیا اس پر زیادہ تبصرہ کروں, یہ رسم تراوی ہوتی ہے عام طور پہ, وہ کیا پڑھتا ہے سمجھ نہیں آتی, وہ اسپیڈ ہوتی ہے مطلب وہ مشین چل رہی ہوتی ہے, پلے نہیں پڑتا, کیونکہ اگر وہ اسپیڈ نہیں کرتے تراوی میں تراوی پڑھانے والے تو لوگ پھر اس کے پیچھے پڑھتے نہیں ہیں, بھاگ جاتے. اب اتنی اسپیڈ سے پڑھنا کہ مخارج جو قرآن پاک میں قرآن پڑھنے کے آداب یہ بتائے گئے, ورتل القرآن ترتیلا, سورہ مزمل شریف میں ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو, ترتیل سے نہیں پڑھا جاتا, پھر مدات کھا جاتے ہیں, مدات سمجھتے ہیں نا کہ وہ جیسے کہ وہ الف پر جیسے کہ وہ پیش لگا ہوا ہے اور اس کے بعد واو آیا تو او ایک الف کے برابر کھینچیں گے, اس کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق مطلب وہ کہیں تین چار الف تک کھینچنے کی اجازت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح وہ مد متصل ہوتا ہے, مد منفصل ہوتا ہے, تو یہ مدات نہیں کھینچتے. تو جب اگر مدات نہیں کھینچتا تو یہ فتح رضویہ چھٹی جلد میں تو مسئلہ پڑ کے ڈر گیا ہوں میں, بہت بہت آزمائش ہے کہ اس طرح جہاں مدات مقرر ہیں یہ مد منفصل لکھا ہے اعلی حضرت نے, اور وہ اگر نہیں پڑھتا تو نماز میں اشد مکروہ اور گناہ, اس طرح کے کچھ الفاظ لکھے میں. تو عام طور پر مدات نہیں پڑھے جاتے تراوی میں, نہیں پڑھے جاتے عام طور پر, بہت آزمائش. پھر پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں، عموماً پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں ہم نے طے نہیں کیا، طے کیے بغیر بھی اجرت ہی اس صورت میں ہے کہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ ملیں گے، یہ دے گا اور اس کو پتا یہ لیے بغیر ٹلے گا نہیں، نہیں دیں گے تو آئندہ آئے گا نہیں، تو یہ اجرت ہی ہے، حرام ہے یہ. تو آج کل یہ عام ہے، اس پر مطلب بہت عام ہے. تراویح میں قرآن پڑھنا بے شک سنت موقع ہے، لیکن یہ کہ وہ ضرر ہے نا، یہ پیسے حرام ہے، یہ طاعت پر اجرت حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. امامت کی اجرت کی اجازت ہے، کیونکہ یہ ایسا کہ نہیں تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی، کوئی پڑھے گا نہیں. لیکن تراویح میں وہ صورت نہیں ہے کہ تراویح میں قرآن کے بغیر بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، بغیر جماعت کی بھی پڑھی جا سکتی ہے، جماعت بھی کوئی واجب نہیں ہے اس کی تراویح کی. بہرحال یہ کہ صحیح قرآن پڑھنے والے تراویح میں بہت کم مطلب رہ گئے. یہ تین دن اور چھ دن اور پانچ دن یہ بالکل کمپٹیشن ہوتا ہے، اور بس وہ تو جا میں آتا ہوں بھاگم بھاگ ہوتی ہے. تو یہ اللہ بس معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو. اس کے احکام ہیں بڑے سخت، لیکن وہ بیان کرنے کی مجھ میں اب سخت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، وہ فتنے نہ ہو جائے. تو آپ یہ کوئی ایسی جگہ تراویح پڑھا کریں کہ جہاں صحیح قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے، صحیح قرآن. جو بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں اس کو نوٹ کریں، رسم تراویح ادا نہ کریں، واقعی تراویح جس کو کہا جائے وہ ادا کیا کریں اطمینان سے، بھلے تھوڑی دیر لگ جائے. اب گھنٹوں گپے مارتے تو آپ کو تھکن نہیں لگتی، اللہ کے حضور آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے تو آپ کی ٹانگیں دکھ جاتی ہیں، کیسے نصیب پھوٹ گئے ہمارے، ہماری عبادت میں ٹانگیں تھک جاتی ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس وقت کو یاد کریں، قیامت کا دن، 50,000 سال کا دن، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، بہت سخت گرمی، آگ برسانا محاورتن کہہ رہا ہوں، بہت سخت گرمی پڑ رہی ہوگی، زبانیں لٹک رہی ہوں گی پیاسوں سے، سوکھ کر کاٹا ہو گئی ہوں گی، اور بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوگی. ایسی زمین پر کھڑے ہو کر حساب کیسے دیں گے؟ اللہ ہم سے حساب نہ لے، بے حساب پوچھ. تو آج ٹھنڈا پنکھا، اور کئی جگہ تو ایئر کنڈیشن بھی ہوں گے، بڑے لوگوں کے علاقے ہوں گے، مالداروں کے مسجدوں میں کہیں کے پتا چلا اے سی بھی لگاتے ہیں، تو اس میں بھی تم کو مطلب یوں لگتا ہے کہ یہ حافظ صاحب لمبی کرتا ہے، بہت دیر لگا دیتا ہے، آہستہ سے پڑھتا ہے. یہ آہستہ پڑھتا ہے، یہ نعمت ہے، نعمت جو لاکھوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جو صحیح معنوں میں جو اس کے قواعد ہیں، نے منزل من اللہ جو حروف ہیں وہ ادا کر رہا ہے، ورنہ یہ جو چباتے ہیں منزل من اللہ حروف ادا نہیں کرتے، اور ان کا قصدن اس طرح کے حروف ادا کرنا اس کا حکم بہت سخت ہے، جو میں نے کہا تھا بیان کرتے ڈر لگتا ہے مجھے. اب اس میں جو سمجھدار ہوگا سمجھ جائے گا، یا کسی خوف خدا رکھنے والے مفتی سے رجوع کرے گا کہ حکم بتاؤ کیا ہے اس کا حکم. تو اس لیے جیسا اللہ نے نازل کیا قرآن ویسا پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ اور درست پڑھنا ہے، ورنہ علم طرح سے بھی تو آدمی پڑھ ہی سکتا ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں علم طرح ہو تو لوگ باتیں کریں گے، باتیں بناتے ہیں، ان کو کوئی حافظ ہی نہیں ملا. کسی کو نہیں ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہار شریف میں لکھا ہے کہ مجھے 3 سال تک حافظ نہیں ملا کہ میں جس کے پیچھے صحیح قرآن سن سکوں. اب اتنے بڑے عالم، ان کے اتنے شاگرد ہوں گے، لیکن نہیں ہوگا نا کوئی صحیح ان کے نظر میں صحیح پڑھنے والا. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ان کے پاس میرا آنا دینا بہت رہا، تو وہ ایک قاری کو بلاتے تھے، قاری خیر محمد صاحب، پتہ نہیں اب بیچارے حیات ہیں یا نہیں، اچھے بہت بہت بہت بہترین قاری تھے. ان کو بلاتے تھے اپنے گھر پہ اور ان کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے. یہ بس علماء محتاطین کے مطلب معاملات ہیں، بہت نازک دور ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنا نصیب کرتے ہیں، صحیح پڑھنا نصیب ہو جائے گا. قرآن پڑھ لے آدمی، صحیح پڑھ لے، یہ بولتا ہوں بہت بڑا مالدار رئیس ہے، رئیس بہت بڑا سرمایہ دار ہے جس کو درست قرآن پڑھنا آتا ہو. اللہ کرے ہمیں آ جائے اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ ہم قرآن پڑھنا سیکھ جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ایک حدیث شریف سناتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں اس کو. جی ہاں 5:16 بلکہ اس کے بھی کچھ سیکنڈ اوپر ہیں. عصر کا وقت 16 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں, لیکن ہم نے 5:30 بجے اس لیے جماعت رکھی آج کہ آج اجتماع ہے جو عصر کے بعد, اور آپ اپنا سامان بھی سنبھال کے رکھنا. اجتماع میں پھر وہ ہر طرح کا وہ آپ نے جال ڈالتے تو مچھلیاں بھی آتی ہیں ککڑے بھی آ جاتے ہیں, تو آپ کے سامان کی طاقت میں بھی آئیں گے, آپ کے موبائل فون کی بھی طاقت میں رہیں گے, جیب کاٹنے کی بھی ترکیبوں میں رہیں گے, اور احتکاب میں موتقف کی صورت میں بھی بیٹھ جاتے ہیں یہ چور چکارے. تو اس لیے ہر وقت آپ کو اپنے سامان کی حفاظت کرنا ہے. تو یہ آج خاص کر کے زیادہ آئے گی پبلک, تو اپنی چیزوں کو ابھی عصر کے موقع پر محفوظ کر لیجئے. خیر تو وہ عرض کر رہا 5:16 کے بعد ہے عصر کا وقت, لیکن ہم پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں نا استنجا وضو کر کے, تاکہ میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ اکبر اذان جو شروع ہو نا, بھلے درود شریف پہلے پڑھ لیں, لیکن اذان شروع اللہ اکبر اذان کی اس وقت شروع ہو جب یقینی طور پر عصر کا وقت شروع ہو جائے. تو ہمارے اسلام بھائی سمجھدار ہیں, وہ جو اذان دیتے ہیں مدنی ہیں اپنے, تو 12 ماہ سفر بھی کیے ہوئے ہیں اور تخصص فی الفقہ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, وہ مسئلے جانتے ہیں کافی. انشاءاللہ اذان وقت کے اندر ہی ہوگی, لیکن 25 منٹ پہلے نہیں ہوگی, تھوڑی دیر پہلے ہوگی, وہ آج کل انشاءاللہ 5:45 بجے. حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے.